أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. سورة البقري دریم ایسے شروع ہوا تو بیان دا جہاد فی سبیل اللہ کی او دا جہاد دا پارا دا مخ کے نا دری قسم امور انتظامیہ بیان دل یو اغدی شداغی تعلق دا مجاہد دا عقیدی و دا عمل سرو شاغی تا امور دا تہذیب الاخلاق و لکی او دوی موش تعلق یو د سیاست مدنی سره یعنی د ملک د اصلاح سره او دریم هغه چې د هغې تعلق و د تدبیر المنزل د کور د برابریدو سره. نو نس هغه صفات بیان شو چې د هغې تعلق د مجاهد سره و چې د مجاهد عقیده او عمل دواړه برابر شي. پنځه هغه خبرې وې چې تعلق یې د عقیدې سره و او د پنځو تعلق د عمل سره و. بیا څلور قسمه امور انتظامیه و. مخکې درې امور انتظامیه بیان شو. یو دا چې په ملک کې د ظالم نه بدله اخیستلی کیږي او دویم دا چې تربیتونه وکوي، ځان ټریننګ کوي، ځان کلک کوي، د سختو د مشکلاتو د برداشت کولو سره ځان عادي کوي. د مثال په طور باندې روجی نیسی د دې لپاره چې تاسې د لوږې تندې سره عادي شي. او بل حکم سو هغه تقسیم الاموال بالقانون الشرعي چې مالونه د شریعت مطابق تقسیموي. د دې ځینا څلورم حکم ذکر کوي، نه هنی رشوت. او بیا به وروسته مسله د جهاد ذکر کی او د انفاق فی سبیل الله مسله به ذکر کی توردن للباب. او مسله د حج او د عمرې به ذکر کی تنویرن علامه سبقه. او د حاجیانو سلور قسمونه به ذکر کی او په درې طریقو باندې به ترغیبات ذکر کی جهاد ته. نو یو سلورم قانون دی د سیاست مدنی لپاره، بے وقاتلوا فی سبیل اللہ سبق اصل دعوی ذکر کی. یو سن نبی کی بوئی وقاتلوا فی سبیل اللہ، یو سن یو نبی کی بوئی وقتلوهم، یو سن دری نبی کی بوئی وقاتلهم حتی لا تکون فتنۃ. بے یو سن پنځه نبی کی ما مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ ذکر کی توردن للباب شو انفقوا فی سبیل اللہ. لکہ دا اس په بارد جہاد کې د انفاق کې نه ده، خو د انفاق مسله دلته ضمناً راوړي. بیا واتیمو الحج والعمرة لله، د دې نه به مسله د حج او د عمرې ذکر کی تنویرن علامه سبقه، چې حاجي څنګه په حج او عمره کې ته مال او جان قرباني کې نو دغنګ په جهاد کې مال او جان قرباني کا. او بیا به د حج احکام بیان کی او تقسیم د حاجیانو به وکړي څلور قسمونو ته. یو نیک بخت دی، بل بدبخت دی. حاجیان درې څلور قسمه دي، نیک بخت او بدبخت. او په هر یو کې دوه قسمونه اعلی او ادنا. نو څلور قسمونه به د حاجیانو ذکر کړي. بیا په درې طریقو باندې ترغیبات ذکر کړي جهاد ته. اول جهاد ترغیب 208 کې، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، چې د اسلام په ټولو احکامو عمل وکړي. پای کې حکم د جهاد هم دی، جهاد وکړي. دویم ترغیب به ذکر کی په دغه 214 کې، کان الناس امته واحده، چې جهاد کول دا د انبیاو طریقه ده. دریم ترغیب به 214 کې ذکر کی، هم حسیتو من تدخل الجنه، چې الله وایي جنت ته تل داسې آسان کار نه دی، دا ډیر محنت غواړي، مجاهده به کوئ، جهاد به کوئ، قتال فی سبیل الله به کوئ. بیا د یسالونک ماذا ینفقون نه به هغه دریم قسم د امور انتظامیه بیان کی چې هغې ته تدبیر المنزل ویل کیږي، او د کور د اصلاح دپاره اتلس احکام به بیانوي، اتلس احکام به بیا ذکر کړي. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، د دین هغه سلورم حکم ذکر کوي. سلورم حکم سره نه یعنی رشوت، یا په بل تعبیر باندې چې د یو بل مالونه په ناروا طریقه مخوری، ځکه چې د یو بل مالونه په ناروا طریقو خوړل کیږي، بیا مسلمانان غیر منظمی او د هغې منځ کې اختلافات پیدا کیږي، خانه جنگیانې پیدا کیږي، پتنی پیدا کیږي، نو هغه بیا صحیح جهاد نه شي کولی. خو چې کله د یو بل مالونه په ناروا نه خوري، د پردو مالونه حقون نه ځان ساتي، مسلمانان بیا منظمی، متفق او متحدی، او بیا صحیح جهاد کولی شي، او د هغې په جهاد صحیح نتیجه مرتب کیږي. نو په دې وجه باندې دا څلورم قانون ذکر کوي. او بیا د آیت کې وایي چې د یو بل مالونه په ناروا مه خورئ، بل باطل په ناروا طریقه باندې. باطل دا معنی کومه طریقه چې په شریعت کې روان دی، مقصد دا دی ستا د مال آمدني ده، نو د خپلې آمدنۍ ته ګوره چې دا زما کومه آمدني ده، په شریعت مطابق ده او که نه ده، زما دا کاروبار، زما دا تجارت، یا زما دا نوکری، یا زما دا زمینداره، دا شریعت مطابق ده او که نه ده. که د شریعت مطابق نه وي نو ځان ته وساته، دا خپل معاملات د شریعت سره برابر کړه. لکه نن سبا اکثر معاملات د شریعت نه خلاف وي، د ځمکو هم دغه حال وي چې د ډېرې زمانې نه پکې میراث نه وي ورکړی شوی. که جا خلک بازار کې کاروبار کوي، نو هغه کوم اجارو طریقې چې اکثر ناروا دي، دوکانونه او کرایانو نیسي، اکثر ناروا طریقې دي. کله مثال داسې کېږي، یو دوکان ته کرایې نیسي، نو مخکې 15,000 روپۍ غواړي، دا 15,000 روپۍ د هغې سره پرتې، نو هغه بیا داسې چې د هغې د وجې نه کرایې کې لږ کمی راځي، نو هغه بنیاد په سود باندې شي، ځکه دا سودي معامله ده. ځانګې سړی د پیښې کتابونه وي، سړی حیران شي، دا معامله ډېر زیات ګندی، د زمیندارو طریقې، د اجارو څومره طریقې دي. یا نن سبا زیات چې کومه دی، مثال د غصب مسله ډېره عامه ده، سودونه چې دی ډېر عام دي، رشوتونه ډېر عام دي، دا ټول هغه طریقې دي چې هغه جایز نه دي. په بیعاتو کې مثال بیا فاسده دا ډېر عامه ده، یا بیعات باطله دا ډېر عام دي. دغه رنګه یا په شینو کې ملاوټ کول، شودو کې ملاوټ کول، په غوړو کې ملاوټ کول، دغه یې په شینو کې، په مصالو کې ملاوټونه کول، یا دغه رنګه اخبارونه خرسي پاکه دروغ اشتهاراتي، نو په هغې باندې خرڅول روپۍ پرې اخیستل ناروا طریقه، یا دغه عام شینه په هغې باندې تصویرونه لګېدلي، یا مثال د نیانو دوکانونه وي پاکې ګیرې خرولی کیږي، یا دغه رنګې بعضې مثال د تصویرونو دوکانونه وي، یا بعضې شینو باندې تصویرونه لګېدلي په عام اخبارونو کې، دروغ اشتهارات هم پکې، او دروغ خبرونه هم پکې ډېرې زیات وي، او تصویرونه هم پکې ډېرې زیات وي. نو دا ټولې هغه طریقې دي چې دا ناروا طریقې دي. یا دارنګه بعضې د یو بل مالونه د رسم رواج په طریقه خوړلی کیږي، دارنګه د بدعاتو په طریقه باندې خوړلی کیږي. نو ناروا طریقې نن سبا ډېرې عامې دي، د دې وجې نه د معاملاتو دپاره شرعي علم دا ډېر ضروري دی چې یو سړی اخیستل خرڅول کوي، کاروبار کوي، یا معاملات کوي، نو په کار داره چې داسې خو دومره علم وي چې دی پرې پوهیږي، که نه وي چې د چا نه تپوس وکړي چې نه مقصد زما دا طریقه ده، دا روا ده که ناروا ده. که یو سړی دا عزم وکړي چېره زه د علاقه کې څونه د شریعت خلاف معاملات کېږي، زه دا راجمع کومه. یعنی مثال په دې یو بازار کې سره سوچ وکي چې دې کې د شریعت خلاف څومره معاملات دي، نو کېدای شي په یو بازار کې چې کوم منکرات کوي په هغې باندې یو کتاب ولیکلی شي. برحال خدا اله شری د فقه کتابونه وایي، نو بیا په دې معاملاتو باندې پوه شي. د دې وجې نه اکثر آمدنیانې په دې وخت کې څه دي، حرامې دي او ناروا دي. شاپور شیخ رحمه الله هغه به دا خبره کوله چې زما دا یقین دی چې پاکستان کې یو سړی هم داسې نه شه چې دا به رزق حلال وي. د ټول پاکستان خبره به یې کوله، مونږ شیر داسې خبره کوي. خو چې بیا کله د فقه کتابونه هم وویل، نو مونږ ته پته ول چې دا معاملات څومره ګنده دي. اکثر معاملات ډېر چې دی خراب دي او ډېر ګنده دي. حالات رزق به ډېرو لږو لږو خلکو ته چې دی میلاویږي. یا مثلا مجاهدین دي غنیمتونه اخري، خو غنیمتونه هم به تقسیم طریقه کې به احتیاط پکار دي. درست په زمانه کې مثال جهادونه شوي دي، مثال غنیمتونه ډېر زیات راغلي، خو د غنیمتونه چې کومه شرعي طریقه ده په هغې طریقه باندې تقسیم شوي. حلال رزق په دې وخت کې سړی د غره ته ځي او دا ګوسي موسي راټولوي، نو کېدای شي دا حلال وي، خو نور اکثر خبرې ډېرې ګنده شوي او ډېرې خرابې شوي دي. د دې وجې نه ډېر خوشقسمته انسان هغه دی چې سړی پرې صبر وکړي چې دې وخت کې د هغه مالداري نه وي، ځکه مالداریانې د هغې بنیاد په ګندګرۍ باندې دی. اکثر دا مدن زیرې چې دی دا خراب وي. نو بهرحال قرآن کریم یوه کلمه ذکر کړې خو ناشنا جامعه کلمه ده، بل باطل ټکی وایي چې د یو بل مالنه په ناروا طریقو مه خورئ. نو بې ناروا د دې چې تفصیل کوي، نو په دې کې بې شماره صورتونه جوړیږي او ډېر قسمونه پکې جوړیږي، که هغه بیا باطله ده که بیا فاصله ده، دارنګې اجاره فاصله ده یا مزارعه فاصله ده، ملاوټ دی په شینو کې، یا دارنګې سودونه دي د رشوتونو په زیر یې د غصبونو په زیر یې باندې دي. دا ټولې طریقې د بالباطل ټکي کې راځي. نلای ولا تاکلو مخری مالونه خپل ستاسو مابین کې بالباطل په ناروا طریقه باندې، وتدو بها الی الحکام او موړی دغه مالونه حاکمانو ته، لتاکلو تاسو وخورئ فریقا یوه حصه من اموال الناس لمالونو د خلکو نه، بالاسم په ګناه باندې، وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ، تاسو پوهیږئ په دې خپلو دروغو باندې په دې خپل ظلم باندې. یسالونک عن الاهله، مخکې شعره بدداری چې مخکې اصول بیان شو، نو اوس ادب ورکوئ چې بې فیدې تپوسونه مه کوئ. او دې آیات کې دوه تفسیره دي. یسالونک عن الاهله، دی تپوس کوي ستانه باره د میاشتو کې. دا تپوس د څه شوی دی؟ نو دا تپوس یا د سبب د اختلاف شوی دی او یا دا تپوس د حکمت د اختلاف شوی دی. لکه دا میاشته چې دا اول وړی بیرو رو غټیږي، څوارلسمې شپه باندې مکمل شي، بیرو رو بیرته کمیږي. نو سوال دا و چې د دې سبب څه دی؟ دا میاشت ولې کله غټیږي او کله وړه کیږي؟ یا سوال داسې دی چې دا د دې حکمت څه دی؟ نو سوال په باره د سبب د اختلاف کې دی، یا سوال په باره د شا کې دی، د حکمت د اختلاف کې دی. که چېرې دا سوال د حکمت د اختلاف باره کې شي، نو قل هی مواقیت للناس، جواب د سوال مطابق دی. بیا یعنی مقصد داره چې دی که حکمت داره چې په دې خلک وختونه معلوموي، او دغه رنګې د حج ورځې پرې معلوموي، په دې وختونه څنګه بله معلومیږي چې مثلا د رمضان مبارک میاشت را روانه ده، نو دا دې میاشتو نه معلومیږي. که دا میاشت غټېدی او وړه کېدی، نو داسې په یوه اندازه داسې غټه وي ټول عمر، نو دا معلومات به نه کوي چې د رمضان میاشت کومه ده، د شوال، ذوالقعده، ذوالحجه، د حج کومې میاشتې دي، زکات کومه میاشت کې سړی ورکړي، دا اشتباه به راتللی. یا دارنګې د اجاره او د کرایګانو وختونه پرې معلومیږي. نو هیه مواقیتو دا حکومت د چارې د دې اختلاف دی. او دویم تفسیر د ایتونو کې داری چې دا سوال په بار د سبب د اختلاف کې شوی چې دا څه وجه دی دا میاشت کله وړی بیا ورو ورو غټیږي پوره شي بیا کمیږي. نو ګورئ جواب چې کومه دی په جواب کې سبب د اختلاف نه دی بیان شوی بلکې حکمت د اختلاف بیان شوی دی. نو دا ولې ځکه سبب کې فائده نه وه دا د علمي ریاضه یو څه مثال تعلق لري چې مثال د فلکیاتو په بحث کې دا خبرې راځي. فلکیاتو باندې ځان د کتابونه دي او د ریاضه خپل کتابونه دي. نو په هغه کتابونو کې د دې بحث کېږي کوم نظام شمسي چې د انوار سپوږمۍ ستورو وغیره دا ټول بحث هغې کې کېږي. خو ګوره دې کې پیدا نشته د سبب پېژندلو کې پیدا نشته. نو دې جواب سوال د سبب وشو او جواب کې حکمت بیانېږي. دا ولې په دې کې دې ته اشاره ده چې هغه تپوس کوئ چې هغه کې څه پیدا وي ستاسو ته ضرورت وي هغه تپوس مه کوئ چې هغه کې ستاسو پیدا نه وي. لکه سبب معلومول دې کې خاص پیدا نشته دې باندې پوه شوئ بلکې فائده په څه کې ده په دې حکمت معلومولو کې ده. نو یسألونک عن الأهلة کې دوه توجیهات شو چې دا تپو د څه باره کې دی نو بیا د سبب د اختلاف یا د حکمت د اختلاف دی په جواب کې څه ذکر شوی حکمت د اختلاف بیان شوی په جواب کې. نو که سوال د حکمت د اختلاف نه شوی نو جواب د سوال مطابق شو وا شوی بی او که سوال د سبب شوی نو جواب د سوال مطابق نه شو اولی مطابق نه شو. نو دې کې دې تنبیه ده په دې خبره باندې چې هغه ته پوښتنه مکوي چې کوم پیدا نه ضرورت نه یعنی یو سبب معلومول یو حکمت معلومول دی. سبب معلومول مهمه خبره ده پیدا نه لري او حکمت معلومول دا مهمه خبره ده. نو حکمت معلوم کړي پوه شوی بی. نو قلت ورته وایي مواقیتو دا وختونه معلومول دي د خلکو دپاره ول حج او دارنګه د حج دپاره حج تخصیص یې وکړو چې په دې باندې حج وخت معلومیږي. د حج وخت څه دی لکه شوال ذوالقعده ذوالحجه په دې کې خلک د حج لپاره احرام تړلی کېږي او د حج تخصیص په دې وجه باندې کوي چې د جاهلیت والا په دې کې د ځانه به تاخیر کاو دې میاشت کې به تغییر او تبدیل کاو سورة توبه کې به راشي انما النسیو زیات بالکفر. نو د ځانه به پکې ترمیم او تاخیر کاو. نو دې کې دې ته اشاره ده چې ګوري د حج وخت معلوم دی لکه حج کې په ذوالحجې میاشت کې نه کې د ځانه تبدیلی مه کوئ. ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها د دې د مخکې جملو څه سره ربط دی ځکه ظاهري کې ربط نه معلومیږي. نو ربط ګوره دا دی چې مخکې ویل غلط سوال مه کوئ بوس وی غلط کار مه کوئ. مخکې دا و چې بې فایدې ته پوسونه مه کوئ. نو دلته وایي چې غلط کار مه کوئ چې مثلا حج تاسو وکئ او د حج نه چې واپس شئ نو په دروازو نه راننوځئ بلکې په کورونو په شا باندې راننوځئ. لکه د جاهلیت کې دا قانون و چې کله به واپس کېدل دی نو کورونو ته به شا طرفې نه راتلل. نو الله وایي نه د کورونو ته د شا داسې خبره نه ده دا نه د نیکۍ کار دی او نه څه فایده لري. نو دا بې فایدې کار دی لکه د سبب د اختلاف تپوس کول دا بې فایدې کار دی. نو دا نه کورونو شاته راتل دا بې فایدې کار دی. ولیس البر نلیکې میان تاسو نو بیې تاسو راته وکئ کورونو ته من ظهوریا د شاګانو نه ولکن البر من اتقا لیکن نیکي نیکي دا وشه ده چې لیږي د الله نه واتو البیوت من ابوابها راځئ کورونو ته د خپلو دروازو نه واتو البیوت من ابوابها. دې کې دې ته مشي هر کار په خپله طریقه لټوه لکه کور ته د داخلېدو لار کومه یوه ده دروازه ده په دروازه به داخلېږي شاته په دیوالونو مه راوړه او یا دیوالونه مه سوري کوه چې په هغې ورته راننوځي. نو دا نن کې هر کار د خپلې لارې نه ولټوه. مثلا یو نظم دی په نظم کې ادارې او شعبې دي نو په کار داره سړی هر کار د خپلې ادارې نه ولټوي او هر کار خپلې شعبې ته راجع شي. د هر کارونو مثال اداره او شعبه معلومه وي نه خپل ادارې او کومه سره د قضا سره تعلق لري په کار داره کې دور القضا ته مراجعه وشي. کومه خبره د رهبری شورا سره تعلق لري چې هغې ته مراجعه وشي او کومه خبره چې د نور ادارو سره تعلق لري نو چې هره خبره خپلې ادارې ته راجع کیږي. نوات البيوت من ابوابها مقصد داري کور ته چې راځي نو په دیوالو ته مه رادانګه، یا دغه رنګې دیوال مه سوری کوه، دا خپلې لارې نه ولټوه. نو کور د داخلېدو خپله لار ده، مثلا دروازه ده. واتل بیوت راتله وایي کورونو ته من ابواب دروازو نه، واتقوا الله لعلکم تفلحون. واتقوا الله اعلان د تقوا کوي. د قرآن کریم دا اصول دي چې کله احکام بیانوي نو د احکامو سره سره اعلان د تقوا هم کوي، ځکه تقوا باعث یې پر احکامو باندې سړی اله په احکامو عمل کولی شي، د الله یره پکې چې د الله یره پکې نه هغه عمل نشي کولی. نو ځکه بار بار د دې اعلان د تقوا دا تقوا یو بنیادي شی دی، او دا لعلکم تفلحون دا سبب دی تقوا دی. یعنی دا سوچ کوه چې کامیابي په تقوا کې ده، نو په تا کې به تقوا راځي. چې تقوا درپکې راله نو په دې ټولو احکامو باندې عمل کول اسانېږي. یو شریک کې د الله یېری لکه مخکې ویلي وو، وین نهاله کبیرة الا علی الخاشعین، د الله یېره پکې نه ته کار نه ګران. یا وانها لکبیرة الا علی الذین هدى الله، چاته الله هدایت کړی نه ته دا خبره ګرانه نه وي. نو دلته واتقوا الله، په دې احکامو عمل کول چې یو شریک د الله یېری هغه ته نه ګران. خو ګوره یېره د الله څه پیدا کېږي، لعلکم تفلحون دا سبب بیر تقوا دی. دا تقوا سبب دی د پاره د عمل کولو د احکامو باندې، او تصور د فلاح دا سبب دی د پاره د چا د تقوا د پیدا کېدلو. نو واتقوا الله ولید الله نه لعلکم تفلحون، د پاره تاسو کامیاب شئ. وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، دا اوس هغه اصل دعوه ذکر کوي. د دې حصي اصل دعوه سوه قتال فی سبیل الله. نو مخکې دا امور انتظامیه بیان شو، اوس دې ته اشاره کوي چې ګوري دا امور انتظامیه د دې دپاره بیانېږي چې وقاتلوا فی سبیل الله، تاسو قتال فی سبیل الله وکړئ. یعنی په دې مخکې احکام به تاسې منظم شوي، نو چې کله منظم شي نو بیا قتال فی سبیل الله وکړئ. د مسلمانانو وحدت او منظم کېدل دا انتهایی مهم او ضروري خبره ده. قرآن پر ډېر زیات زور لګولی، اگر چې نن سبا د دې اهمیت د چا سره نه وي. خلک قرآن بار بار لولي، لیکن په دې د منظم کېدو نظمونه منظم کول، مسلمانان منظم کول، مسلمانان متفق کول، د دې سوچ د چا سره نه وي. بنیادي دا دونه امور انتظامي چې قرآن بیانوي دا دونه زور پرې لګوي، نو دې کې بنیادي خبرداره چې دا ذریعه د جهاد دپاره، چې مسلمانان منظم شي نو صحیح جهاد به کېږي، او په هغه جهاد باندې بیا صحیح ثمرې مرتب کېږي. د اختلافاتو سره او د بدنظمۍ سره صحیح جهاد نه کېږي، او که جهاد وشي نو صحیح ثمرې پرې نه مرتب کېږي. نو په دې وجه قرآن د امور انتظامیه د دې بنیادي مقصد داری چې مسلمانان منظم شي، د مسلمانانو جماعتونه، نظمونه، تحریکونه منظم شي، او ټول مسلمانان سه شي متفق او متحد شي. په دې خاطر د دون امور انتظامیه بیانیږي. نو اوس هغه اصل دعوه ذکر ده چې وقاتلوا فی سبیل الله، او په دې یاد کې څلور خبرې بیانوي. یو فرضیت د قتال دی، ځکه وقاتلوا صیغه د امر ده، او امر د فرضیت دپاره دی. او دویم مقصد د قتال چې فی سبیل الله، د جهاد مقصد به صحیح اعلاء د کلمة الله بی، چې اعلاء د کلمة الله راشي. کلمة الله څه معنا؟ ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوا کې وایي کلمة الله مقصد دا دی چې د الله کتاب څومره احکام له متضمن دی چې دا ټول اعلاء راشي. یعنی د الله تعالی د کتاب تنفیذ وشي، په هغه کې حدود هم دي، او په هغه کې نور هم ډېر احکام دي چې دا احکامو تنفیذ وشي. او دریم اهل د قتال ذکر کوي، الذین یقاتلونکم، قتال به د چا سره کوي؟ د هغه چا سره به کوي چې هغه ستا سره جنګیږي. نو دریمه خبره دا ذکر کوي. او څلورم په دې کې دویم مقصد د قتال هم بیانوي، ځکه د قتال ډېرې پیدې او مقاصد دي. نو یو مقصد خو د مخکې نه معلوم شو چې فی سبیل الله، د اله د کلمة الله لپاره به قتال کېږي. خو دویم مقصد څه دی؟ هغه الذین یقاتلکم کې دې ته اشاره ده چې په دې باندې د ظالمانو د ظلم او د وحشت جواب کېږي. یو کافر دی ستا خلاف جنګیږي، داغه سه جهاد وکړه چې داغه د ظلم او داغه د وحشت جواب وشي او داغه د ظلم رد عمل ښکاره شي. نو څلورمه خبره په آیات کې داره او پنځمه خبره په آیات کې آداب د قتال هم بیانوي چې الله یې ولا تعتدو د قتال لپاره څه آداب هم شته، د دې آداب خیال به هم ساتي. لکه مثلا زیاتی او قتال کې نه کوي، زیاتی څنګه دی؟ ځوانان او جنګي خلک یې وجنه، خو که ځوانانۍ به نه وجنې، واړه ماشومان به نه وجنې، بوډاګان به نه وجنې، دارنګې راهبان به نه وجنې، یو سړی تا ته تسلیمیږي به نه وجنې، دارنګې په جنګ کې به غلول به نه کوي، مسله به نه کوي، د دشمن نه به غوږونه پوزې او اندامونه نه کټ کوي. ولا تعتدو مقصد دی کې آدابو ته اشاره شوه. د پنځه خبرې بیاد کې بیان شوې، فرضیت د قتال او دوه مقصدونه د قتال او بل اهل د قتال او بل آداب د قتال. وقاتل الله جنگ کوي د الله په لاره کې، دا کسانو د جنګي ستاسو سره زیاتی مه کوئ، یقین لا مینه نه کوي د زیاتی کوونکو سره. وقتلهم حيث ثقفتموهم، دا دویم ځل به اعلان د قتال کوي. وګورئ مخکې آیات کې تخصیص و چې الذین یقاتلونکم، قتال دغه شاسه وکوي چې ستاسو جنګیږي. په دې آیات کې تعمیم کوي چې وقت علوم هی فقیب کافر هم چې هر چرته ومنده نه الله یې قتل یې کوي، مسلمان د هر کافر مقابله کې وجنګیږي. مخکې خاص خلک ذکر کړو چې الذین یقاتلونکم، دلته تعمیم کوي چې الله هر کافر مقابله کې وجنګیږي. البته دې کې استثناء د مسجد حرام کوي چې مسجد حرام کې به ته اقدام د جهاد نه کوي، ولا تقاتل عند المسجد الحرام، او که هغې اقدام د قتال وکړو نو تاسې دفاعي او جوابي قتال کولی شئ. فان قاتلوکم فاقتلوهم، نو مسجد حرام کې به اقدام د قتال نه کوي، خو البته دفاعي قتال کولی شئ. بل په دې کې د قتال دوه طریقې ذکر کوي. اول دا چې الله وایي په وجلم وس بد شي نو قتل یې کوي، لکه وقت علوم هی ثقفتموهم، اوله طریقه لاره چې د وجلو وس هم پرې کېږي هر کافر چې الله وایي قتل یې کوي. او دویمه طریقه که د وجلو وس هم نه کېږي او د ایستلو وس هم کوي نو اخرجوهم، الله به یې وباسي. مثال یو کافر دی په یو علاقه کې اوسېږي، یا حملاور دی، نو اول د هغې قتلول دي چې قتل شي، که قتل نه وي نو بیا چې د ملک او علاقې نه وشړلی شي. او دوه امرونه دي، وقتلوهم و اخرجوهم. قتل هغه وقت کې دی چې د وجلو لاس پرې بریږي، او اخرجوهم ایستل په هغه وقت کې دي چې کله د وجلو وس پرې نه بریږي، وجلی نه شي نو بیا کم از کم د ملک نه وشړه، خپل علاقه ته بیا خالی کړه. او بل د یاد کې بله خبره دا ذکر کوي چې یو بل مقصد د قتال ته اشاره کوي، دریم مقصد د قتال چې قتال به دې لپاره هم کیږي چې د هغې نه خپله خاوره خپل ملک آزاد کړي. ستا ملک او خاوره د کافر پرې حمله آور د اقدام یې کړی، نو د هغې څه قتال وکړه دې لپاره چې د علاقې نه وشړي، لکه واخرجوم من حیث اخرجوکم، ستا ملک اشغال کړی دی او ملک قبضه کړی، نو دې لپاره چې دوی د اشغال خاتمه وشي. واخرجوهم من حیث اخرجوکم دا بل مقصد چې دی د قتال ذکر کو. نو بهرحال آیات کې څو مسلې شوې، یوه مسله تعمیم د قتال کوي، یوه مسله دا کوي، دویمه مسله دا کوي که د وجلو وسم کې قتل یې کوي، که د وجلو وسم نه کوي بیا د ملک نه وشړی. او دریم مقصد د قتال هم ذکر شو چې قتال د دې لپاره دی چې د دوی نه د خپله خاوره او ملک دوی نه آزاد کوي، یعنی د دوی قبضه او د دوی اشغال ختم کوي. او څلورمه دا خبره کوي چې مسجد حرام کې به اقدام د قتال نه کوي، البته که هغې اقدام وکړي نو تاسې مسجد حرام کې دفاعي او جوابي قتال کولی شئ. نواقت الله يملك لي لرا كم ذاكي شو بيني زي سقيبتموهم لا فشدد دلالت كي إن الله الشخصي وكي لكافران سرا وأخرجوا سيدنا من هيس وأخرجوكم من هيس وأخرجوكم دا هيسو يزر في يدي دا كم جن اتاس في استلي وي دا كستان ملك والعقا خست دا قابزا كلي دا وقتال دا دي دا پاچ بتر اخبال مل دا غين ازاد کا او هيسو تعليل يا هيسو تعليل يلي من هيسو اخرجوكم دا بل سبب شو بير قتال نپارا که هيسو ظرفيشي نو بيدا دا غشري مقصد دا قتال ذكر شو چه قتال بس سر پاري فلا مل دا غين ازاد ول او که هيسو تعليل يشي نو بيدا سبب دا قتال جوڑي سمانا تي دا خفل مل کا نشرل دي نو پا دي وجه دي سا قتال وكي اوه باسي او دریمه توجیه داره چه دا حیثو دا تشبیه دا پارش من حیثو سنگه چه تا دا ملک نشده دی نو دانگی تیم دا ملک نوشده اول پیدن دا شده من القتل دا بل علت دا قتال ذکر که چه گوره دی که شرک دی کوپر دی پکی مسلمانان زوری و پازابه نو پا دی وجه دی سا قتالو که وال پین دا شرک ډیر سخت دی د قتل نه ولا تقاتلوا جنگ مه کوئ دی سره په نیز مسجد حرام باندې حتی یقاتلکم تر دې چې جنگ ستاسو لپاره په مسجد حرام کې فان قاتلکم کو جنگ ستاسو په مسجد حرام کې نو فقتلهم به مړه کوئ دی لره یعنی دفاعي قتال سو کوي فقتلهم دا مقصد شو دفاعي قتال سو کوي او پاقتلوهم مړی کوي داسې نه وایي چې پقاتلوهم تاسو مسه قتال وکئ قتال نه وایي بلکې د قتال په ځای څه وایي قتل وایي یعنې یو جنګېدل دي دی سره یو وژل د دی دي نو دلته یې د وژلو خبره وکړه دې کې دې ته اشاره ده چې تاسې په الله توکل وکړئ الله به دی د وژلو توفیق تاسو درکړي ستاسو په لاس به الله تعالی دی قتل کړي ذکر قتال امر کوي د وژلو امر کوي فاقتلوا ملك الذين لا كذلك جزاء الكافرين ام دقرن سزا الكافرانو دا یعنی مقصد در دا کوپر اصل کی علت دا قتل لے دا دیر پارن دے چی مثال انسانیت تذلیل وشی بلکہ دا تذلیل دا کوپر دے چی کوپر او کافر ذلیل شی بعد خلق کوئی چیرا دا انسانیت پا تقاضا دا بشریت پا تقاضا دا ټول خلق یو شان حقوق لري نه دا غلطه خبره ده. الله وایي کذلک جزاء الکافرین یو شانې نه دي. د کافر سزا لره چې به قتلولی کېږي به یا ول فتنه ته بعدې خلک ویل دې جنګونو کیسه پیدا ده او دې جنګونو نه خو ملک خرابیږي او دارنګې ملک شرې بدامنی راځي ملک د نورو دنیا نه رسو پاتې کېږي. الله تعالی کذلک جزاء الکافرین او مخکې ویل ول فتنه ته اشد من القتل. الله وګوره دا کوپر او شرک کېږي نو د دې کوپر او شرک خورېږي په دنیا کې ورځ په ورځ باندې د دې سوچ دسه نشته او صرف دا سوچ دسه دی چې دا جنګونه ښه کار نه دی ملک خرابېږي او ملک بدامنه کېږي او ځینې ویي د من نه راته افغانستان مه جوړوئ دا خبرې کې کوي. الله بل تر ته کوپر شرک خورېږي. مثال که د روس خلاف جهاد نه وی شوی نو د ټوله دنیا کې بدهریت خور شوی وی که د امریکې خلاف جهاد نه وی شوی نو کېدی شي به دا درې مرتدینو نه ډکې وي. خو دا د جهاد برکت دی چې دا ارتداد ختم شو دا دهریت او دا کوفر ختم شو دا خو د قتال او د جهاد برکت و چې الله تعالی دا فتنې او دا کوفر ختم کړو. فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم دا ولا ترغیب ورکوي توبې ته. الله دې کفار ته وایي که منه شئ نو دې کې به هم خیر وي ځکه الله بخښونکی دی ګناهونه به معاف کړي او رحیم دی الله ورباندې رحم وکړي. ترغیب د دې معنی کېدو له تر چې د دې نور د خپل کوپر شرک د ظلمونه منع شي. الله رب العزت دا ډېر ناشنا شفقت دی د مخلوق باندې چې خلق مجاهدین وژني شهیدان کوي قسمه قسم ظلمونه کوي وحشیانه بمبارونه پرې کوي خو بیا هم الله ترغیب د توبې ورکوي چې کوم منع شي نو الله به هم ګناهونه معاف کړي او رحم ورباندې هم وکړي. فانین تاو کدی منو شیخ الله بخون که و مهربان ده وقاتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. دا دریم ځل به امر د قتال کوي او د قتال نور دو فیدی بیانی. الله وی قتال او جهاد کی فیده سره او جهاد د سره پاره کیږي. یو په دې باندې فتنې ختمیږي. فتنې څه ته وایي؟ فتنه کفر او شرک ته. کفر او شرک وسه ختمیږي. ولی که قتال نه وي نو دنیا کې کفر او شرک غوړیږي. لکه افغانستان کې به ټول خلک دهریان وي، ټول به مرتدین وي، خو دا دهریت او ارتداد پسه ختم شو، دا د قتال په برکت باندې. او دویم فتنه چاته وي تکلیف ورکول مؤمنانو ته، خلق په زور باندې مسلمانان مرتد کوي. نو چې قتالي نو بیا مسلمان د هغه ظلم نه کیږي او هغه خلق په زور نه کافر کوي. نو یوه فایده د قتال دام ده. درې فائدې د مخکې آیتونو معلومې شوې دي. دا څلورمه او پنځمه فایده ده. او دویمه یکون الدین لله، دین د الله لپاره شي. یعنی مقصد دا ده د الله د قانون تطبیق وشي. او د الله چې کوم نظام دی هغه شرعي نظام څه شي جاری شي. د دې وجې نه ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوی کې وایي چې کله ټول دین د الله لپاره نه وي، بعضې دین د الله لپاره وي او بعضې نه وي، نو بیا هم قتال کیږي. د قتال غایه څه ده؟ چې ټول دین د یو الله لپاره شي. که کافر وي، کافر دی، خو د هغه قانون دی نه، د هغه نظام دی نه، د هغه بالادستي دی نه، بلکې که هغه یو کافر اوسیږي مثلا جزیه ورکوي، نو بیا د هغه څه قتال نشته. مسلمان ته جزیه ورکوي، بیا ورڅه قتال نشته. نو جهاد بنیادي د دې لپاره دی. د دې وجې نه ډېر اعمال داسې دي چې په هغې باندې به سړی قتال کوي. مثال په طور باندې د یو علاقې خلک دی سودونه کوي، زکات نه ورکوي، یا جمعې ته نه حاضرېږي، جمعه ته نه حاضرېږي، نو په دې به مسه قتال کیږي. ډېر مسایل داسې دي چې فقهاء کرامو به یې لیکلي دي، ځم ځای فقهاء کرامو لیکلي. او دغرنګې ابن تیمیه رحمه الله فی بیه خسته بحث کړی خپله پتاوه کې په دې باندې، او د هغې مثالونه بیان کړي دي. نو ډېر ګناهونه داسې دي چې په هغې به بیا قتال کیږي چې د مسلمانانو قدرت یې وسې بلیږي. مثال یو کلی ده، یو علاقه ده، یا یو محله ده، په هغه کې د جمعې جومات پابندي نه وي، یا په هغه کې د اذان پابندي نه وي، په هغه کې سودونه کیږي، زکات نه ورکولی کیږي، نو په دې به مسه قتال کیږي. ابوبکر نو څه شي قتال کړی و؟ ابوبکر رضی الله عنه وویل که چېرته هغه یوه چیلۍ په زکات کې چې نبی علیه السلام ته ورکول هغه نه راکوي، نو هم زه به ورڅه قتال کوم. او په دې د ټولو صحابه کرام اجماع راغلې وه. یا هغه یو پړی د اوښه چې نبی علیه السلام لی ورکاوه مال یې نه راکوي، نو په دې به ورڅه قتال کوم. ګوره په یوه چیلۍ باندې قتال کوي، په یو پړي باندې چې دی قتال کوي. دې مسله کې اول صحابه کرام اختلاف و، وروسته ورسره ټول په دې متفق شو چې د ابوبکر هم موقف صحیح دی، او بیا ټول په دې باندې د ټول صحابه کرام اجماع راغلی وه. نو ګوره و یکونه ځکه دین ټول د الله لپاره نه و. چې یوه چیلۍ نه ورکوي په زکات کې، اسلامي امیر دی، خلیفه دی یا سلطان دی، هغه ته یوه چیلۍ نه ورکوي یا یو پړی نه ورکوي، نو ټول دین د الله لپاره نه شو. نو دا قتال د دې لپاره دا ټول دین د یو الله لپاره شي. وقاتل نه جنگ کوي دی سره چې پاتې شوې نه یو شي دین ټول الله لپاره. فین انتهوا که دی منه شو د جنګ نه فلا عدوان نشته زیاتی مګر په ظالمانو باندې. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. په دې کې حکم د شهرم ذکر کوي. ګورې په کال کې ټول دولس میاشتې دي، اسلامي کال کې دولس میاشتې دي، او د دولس میاشتو کې بیا څلور ته اشهر الحرم وایي. اشهر هم ذو القعده، ذو الحجه، محرم او بل رجب. دا درې یو ځای دي، ذو القعده، ذو الحجه او محرم دا یو ځای دي، او رجب به وروسته ده. محرم نه وروسته ده، سفر راځي، ربیع الاول، ربیع الثاني، جمادی اول، جمادی ثاني او بیا رجب راځي. نو دې څلورو میاشتو ته اشهر الحرم وایي. د دې مقصد دا دی چې دې میاشتو کې قتال مه کوئ. البته که دشمن قتال وکی، دشمن آغاز وکی، نو بیا دې کې تاسې جوابي قتال کولی شئ. لکه اشهر الحرم کې مخکې ویل، مخکې آیتونه کې چې مسجد حرام کې اقدام د قتال مه کوئ. که اقدام وکی نو تا جوابی قتال بچری حرام کی کولای شي. نو دا نگه مسئله دا چام دا دا شول حروم هم دا چه دیم میاشو که اقدام دا قتال مکوی که آغی اقدام مکی نو تا جوابی قتال کولای شي. او دی پشان نزول کی ذکر کئی چه کل سلح حدیبیه وشوا نو پا آکی دا پیسلا وشو چه راتون کی کال دا ذو القیدی پی میاش که مسلمان عمره کئی نو دا مسلمان سیره پیدا شوا که چه دا مشکان بیو پایی وکی و پا دا ذو القیده کی زمان سا جنگ وکی نمان بسکو نو دیاد که داغی جواب دی اللہ تعالی مؤمنانو تاوی که چه رنده کال نتاش عمره تطلی او ذو القیدی میاش که دای ستاو سا جنگ کاوو نو تاسی مسا جنگ وکی. نو دی مقصد داری چه اشر الحرامو بیزتی دی میاشتو دی عزت بیزتی دی میاشتو دی عزت بیشل حرام پا بدل دی بیزتی دی میاشتو دی عزت کده سمانه که اغید دی میاشتو احترامو نسایتی او دی جنگ ابتدا وکی نو تم دا کول اشت دی میاشتو احترامو نسایتی او جوابی جنگ وکی. اول حرمات و قصاص سمانا طول عزتون خاون دا بدل دی. یعنی مقصد داره دا ار مسلمان چی ار قسم بیزتی کیگی نو مسلمان دا بدلی اخستلو حق شتا مسلمان خپل انتقام اخستلیش. لکه لانن سبا جهادون طول پا دی بنیاد دی چی دا مسلمان سر قسم ار قسم ظلمون کیگی. لکه لانسانی جهادون طول دفاعی جهادون دی په دې وسنو جهادونو کې اقدامي جهاد نشته. منلای مسلمان دا کولای شي څوک بې عزتی وکي او د خپل انتقام او بدل واخري. نن سبا کفار قسمه قسم ظلمونه کوي په هغوی مکمل خاموشي ده خو که مجاهد شي د په خپل انتقام واخري نو الټه د هغې خلاف پروپیګنډ کوي او بدنامولی شي. عبدالله العظام رحم الله یو مثال پیش کوي. هغوی یو سړي ګډ سړی ذبحه کاوه نو دی گرد سر و خوزاو دی سری بانی دوی نو داری و لگی دی نو دا سلو یه را دیر غد بدتمیزه دی گرد تا وی نو گوره دی گرد لالهی که ناغا صرف سر خوزهی دا آتا دونه دی سر دو خوزه دو حقم نره حاصل. نسه بعد مسلمانان هم دق حالت دی چه مسلمان زفحه کولیشی قتل عامی کولیشی وحشیانه بمبارو نفی که گی و مسلمان تا دوم را حقم نره حاصل چه صرف بلا دیپا وی د دفاع حق ار چا ته حاصل دی ار شیخ خپل امنیت غواړي چې ما ته امري زناور په دې ځنګلو کې ولي وسیږي د خپل امنیت په خاطر باندې وسیږي. یا مثال ار شیخ خپل جاله محفوظ دی کې جوړي د خپل امنیت په خاطر باندې. نو د دفاع حق ار چا ته حاصل دی که مرغۍ دغه خپل دفاع کوي که یو زناور او څاروي هغه خپل دفاع کوي. نو اکثر نن سبا چې کوم جهادونه دي مسلمانانو داسې اقدام نه دی کړی صرف خواران خپل دفاع کې فقط اړم دي او د هغې باوجود خلک په قسمه قسم بعضې براینا مسلمانان له کفارو ملګري بدی کي بعض علمان پرې تنقیدونه کوي. نو ول حرمات و قصاص دا مقصد شو چې مسلمان بې عزتي کېږي دله د خپل انتقام حق شته چې خپل بدل واري. او په منیع ته دا چا زیاتی وکړو تاسو باندې زیاتی وکړئ په هغه شان دغه چې زیاتی یې کړی په تاسو باندې اگر زیاده کهی پا تا اقدام کهی پا دیمیاشتو کهی دوتم جوابی جنگ کولیش. اوات تقول لها به اعلان ده تقوی کهی نکا مخی منگه وید چه ده احکام سر سر اعلان ده تقوی کهی دی صورت که تاسو ده احکام تا گوری زی پا زی اعلان ده تقوی رازی ده مخی او سر یو کم نوی کهی هم اعلان ده تقوی و شدل تا به اعلان ده تقوی کهی. واتقوا الله ولذا لا نعلم ان الله مع المتقين دا باعث تقوى ذکر کی دا عقیدہ ساته چې الله خاص مدد د شاد متقی سره دی ترڅو به تقوا راځي. وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلكه دا سلورم مقصد د قتال د دې سوره ذکر کوي. سوره بقره کې سلورم خبره سو انفاق فی سبیل الله و دلتا دا مسلا توردن للباب ذکر کئی فکر دا حصہ پا بارد جهاد پی سمیل اللہ کرا خدا دا انفاق مسلا دلتا زمنان ذکر کئی فکر قتال بغیر دا مال ننکی گی دا ترغیب ورکی انفاق تا او دا اول ذکر دی د انفاق په دې صورت کې، وروسته به بار بار د انفاق خپل اشاره روانه ده. ولا وانفقوا ان يخرجوا لنا فلاركي ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، او مغور زوی خپل ځانونه هلاکت ته سمنه ځان متبا کوي. ځان تبای سره روح المانی وی بهتر کې الغزو ول انفاق پیه، چې ته غزا او jihad نه کوي، jihad فرمان نه لګي، یعنی jihad نه کوي ځان تبا کوي، او د jihad فرمان نه لګي ځان تبا کوي. یقینی خبر سره په خپل ان تبا کیږي، او د دې غفلت د ونه ټول امت تبای شه مخامخ کیږي. د کنه سبا چې د کوفر د جړل دونه پیړې شو دونه مضبوط شوه، زری وجه دا چې د نږدې قرون چې څومره تیر شوی په دې کې صحیح طریقه jihad نه ده شوی. یعنی مسلمانانو غفلت ډیر کله دی، کله وخت نه مسلمانانو کې بیداری او jihad یې کله وي، د کوفر د جړل دونه نه پیړې دلی دونه نه مضبوطې ده. الله ولا تلقوا مور د خپل ځانونه هلاکت ته، واسنو نیکې کوي، یقین دا مینه کوي د نیکانو سره. واتموا الحج والعمرة لله، دا مسله د حج راوړي تنویرن علامه سبقه اصول کې مونږ ته شنو میخو فکر هم دی په دې نه یی زما فیس دې ته غید خال الهی وای. یعنی یو مضمون شروع دی په زمن کې بل مضمون ذکر کی د وضاحت دپاره. په دې کې دې ته اشاره چې ګورئ حاجی څنګه چې ته په حج او عمره کې مال او جان قربانی کې، نو دارنګه د جهاد دپار مال او جان دواړه قربانی کا. واتم الحج والعمره لله، پورا کوي حج او عمره د الله دپاره. حج او عمره څه کوي؟ پورا کوي. پورا کېدو مقصد دا دی چې یو ځل دې شروع وکړه په حج کې یا په عمره کې، نو به یې شرط ورسوه، په منځ کې مه ختموه. که سره مو شروع کی یا دو رکات یو رکات کی او بیس پری د دې امر کا دا سیمه کا حج عمره دی شروع کول، نو به سر تا ورسوه. حج عمره په شروع لازمی کی لازم نفل به شروع خلق وای. حج عمره کی شروع کول نو بیر باندې پر شو به سر تا ورسوه. فاین افسیتم په مستای سلام یل هدی د دین رستو احکام د احسار ذکر کای. یو حاجی حج ته روان دی، عمره ته روان دی، او په لاره کې دی د حج د عمرې نه منع شي. یعنې مقصد دا دی مخې ته دشمن راشي، دشمن یې نه پرېږدي. لکه صحابه کرام عمرې ته روان شوي او کفارو نه پرېښودل، بیا سوله حدیبیه وشوله، یا یو سړی مثال بیمار شو، یا په لاره روان دی حج عمرې ته لاړ، ته ورکه شوه په بل طرف لاړی، نو بیا به څه چل کوي؟ الله په مسته سره من الهدی، یعنی مقصد داره دیری قربانی ولیگی او بعد سر وخر یو ځان دی حلال کی. نو پاین او سیرتو ملا اکتاسو من شوی، نو په مسته سره ولیگی یا لازم دی تاسو منی آچه اسانی من الهدی دی قربانی نا حدی قربانی تاوی. په کوم ساروی چې قربانی کیږي نو هغه به طور هدیه هم لیږلی شي. یعنی مقصد دا دی یو ساروی به ولیږي چې هغه د دې طرف نه په مقرر وخت کې ذبح شي، دی به سر وخری یا به سر لنډ کی او ځان به حلال کی. نو طریقه دا شوه، په مستی سره من الهدیه ولیږي چې اسانی د قربانۍ ده. مثال یو ګډ ولیږه، یو بیزه ولیږه، یا غوا ولیږه، وښ ولیږه، چې کله هغې مقرر وقت بهی په هغوی به ستا طرف نه هلته ذبحه شي، او بیا به ته سر وخره یا بیا لنډ کړي او ځان به حلال کړي. ولا تهلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله، الله وایي چې تر څو قرباني د علاله کې ځای ته نه وي رسېدلي حرم شریف ته، نو دا پورې سر مه خروه، یعنی انتظار کوه. مثلا نن دی قربانی ولیږله، دور دی پس هلته رسیږي او هلته ذبحه کیږي، نو د دور پورې سر مه خروه، مه لنډوه. مثال دور دی پس هلته قربانی ورسېده، نو بیا وروسته سر وخروه، لنډې که. بیا دلته ولا تحلیقو، صرف د خرولو ذکر، خرول او لنډول د سر دواړه جایز دي. و دلته خرول صرف خاص له ولی د هغې وجه دا ده چې خرول غوره دي په نسبت د لنډولو باندې. نو قرآن کریم هغه اعلی طریقه ذکر کوي، الله مخروی سنت دی چې ورسی قربانی زیر علاله کتا محلنا زیر علاله کتا. فمن کان منکم مریض وانا وسوک چی سرنا بیمار او بی اذن یا پا اغبانی تکلیفی در سرنا، مقصد دار یو سری بیمار دی، سری درد دی مثلا، یا پا سر کی سپگی شوی دی او سری وخراو، نو سچل بکی پا پیدیتون من سویام داری دری روجی ولیسی، او صدقتین یا صدقه را شپگ مسکینان تا نیم نیموگه غنم بارکی، او نسوک یا قربانی دا، یعنی مقصد داره چه یا دی ساروی زب حکیالتا پا دی دری طریقو دا او دی تخیر دا پارده دی دری کانو که ار یو کوله شی سا پسر درده یا مثال پسر که رسپگی شوی نی او سر وخره، نو دا دی پیدیه سره پیدیه داره چه دری روجی ونی سر یا شپگ مسکینه تا نیم نیموگی غنم ورکا یا قربانی وکا. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج مخكي إحصار أحكام بيان شو يو سيد حج عمرين أمنا شي نسبك أي طريقية بيان شو وست أمن أحكام بياني شكال يو سليب أمن كي إحصار ني حج عمرين أمنا نشي الله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذه مقصد داري یو سړی سفر وکړو، په دې سفر کې حج عمره دواړه وکړه، نو الله تعالی وایي دې بیا څه وکړي؟ قرباني دې هم وکړي. قرباني دې ولې وکړي؟ دې ته دم د شکر وایي چې په یو سفر کې الله تعالی د دوه کارونو توفیق ورکړو، یو طرف ته حج وکړو بل طرف ته څه وکړه؟ عمره وکړه. نو بیا دې هلته د شکر په طور باندې قرباني هم وکړي. پوه شوئ پی او حج عمره چې دواړه کوي، یا حج قران او حج تمتو کیږي، یو حج پرده چې واد حج او حج قران او تمتو دواړو کې حج می عمره می حاجان لار چې مثال عمره وکي او د عمرې نه وروسته احرام مات نه کیو به حج وکي، حج قران وای او کو عمره وکي احرام مات کی او د حج د پاروسه بل احرام تړین به ته حج تمتو وای. نو سمانه کې یو حج حج تمتعو کو یا حج قران کو نه بس چل کای، ابا قربانی ام کای، دا قربانی ولی کای دمشو عادی ته دم د شکر وای، اند شکری په تور باندې چلنا پاک په یو سفر کې د دوه عبادتونو توفیق ورکو. فمن لم یچا شمن د قربانی لرا روزه دی ونی شي درې اورې په حج کې وو، اذا رجعتم چې کله فارغ شوي، اذا رجعتم درجون مراد پر اغت دی که سلام پاره شنای نور سو واپسی به کور نو تکای غیام من هي ختم شي، نو به با دغه وکیدا ورو جیونی او تلک عشرتن کامله دالس رو جیری دالس شوی دری مخ کې وو دا شوی نو سو شوی لشوی او کامله تون دا یو اسی تاکید دی کامله تون پوره دی ثواب کې ان مودا د پدې وهم کوي وهم دا پیدا کیږي چې ګور د قربانۍ په ځای باندې صلی الله سروجی نسی کې دې چې د روجی بدون پیدا نه لري، ځکه قربانۍ کول دا خو ګران کار دی، روجی خودونه ګرانین دي. الله د پدې وهم کوي چې کاملتون پوره دی په ثواب کې، یعنی مقصد داري دا الله سروجی نیول دا دی قربانۍ صرف ثواب کې سره برابر دي، دا غینه کم نه لري. ذلك لمن لم يكن أهل هاجر المسجد الحرام داوس بلا مسألة بياني جيغوري بيو سفر كي حج عمره دوارا كول دال او چار پار دي چه اغا ني ديرا پا مسجد حرام كي سمانا كوري دي ميقات نباري يعني دو قسم خلق يو اغا دي چه اغا دي ميقات نبهر وسيه دي حرام دا پارخ پل ميقاتو ندي دا میقاتون نمخ کی بسره احرام دری نو کچری یو سره د میقات نه دنه نوسیگی نغا حج عمره په یو سفر کې نشی کولی. امام بانیفر ایمه الله وی حج قران و حج تمتو اغا نشی کولی. حج قران و تمتو اغا سو کولیش چې اغا دی میقات نه بهر وسیگی. نو ذالک دا حکم دا تمتو چې په یو سفر کې حج عمره دواړه کوي. لمن دا چار پاری چنی دا یال حاضر المسجد حرام دی رفع مسجد حرام کی واتق اللہ دا بے دریم سر اعلان دا تقواش ویگی دا اللہ نفوی شیچ اللہ سخا زب والا ری الحج و اشور معلومات پدیت کی وقت دا احرام دا حج ذکر کی چلہ و سلی دا حج دا پارا احرام تڑی نو په کوم ورو وخت کې به احرام تړي. نو الحج وقت د احرام د حج اشهر معلومات او میاشتې معلومه د حج د پاره به احرام کوم وخت کې تړي؟ شوال کې ذوالقعده او غالله سوې د ذوالحجې. د شوال نه مخکې د حج د پاره سره احرام تړي نو دا احرام صحیح نه دی. دا احرام تړل سری باطل دي. نو الحج وقت دا احرام دا حج اشهر معلومات و نمیشتی دی معلومی و دی که بدا حج دا پار احرام تردی دی نمخ که احرام نشی تردی و بی اللہ تلاوی چی پا من پارزو پین الحج چاچی پارز کو پا دی میشو که بزن بانی حج بزنی حج پارز کو سو مقصد شو یعنی دا حج دا پار احرام و تارد ځکه لازم نفل به شروع مساله ده. مخکې په حج فرض نه و خو چې یو ځل شروع وکړه احرام یې وتړه بیا پرې فرض شو. نو الله تعالی د دې لپاره ساده بیانوي چې فلا رفسا ولا فسوق ولا جدال فی الحج. بیا د کوروالی هم نه کوي او دارنګې د ګناه کارونه هم دې نه کوي جګړې هم دې نه کوي په حج کې. او ما تفعلوا من خیر اغا چه تاسو کوئی دنه که ننو یعلم هل اللہ پی پویی او و تزودو پا این خیر زادی تقوی پا دیکی رد که پر اسم می باطل باری چه غیبا بعضی خلق داسیو چه غیبا تو خوڑل گناه گنلا اکا حدیث که دارا دی من والا چه غیبا حج تا تن لزان سو بی توخه نوڑل او دا توخه نوڑل دا به ثواب گارن او دا به چې موږ سي متوکلی دیو او به چې کله محتاج شو به سوال مل تکاو من لا تنغیتو چې وته زوودو تو خوړی. یعنی ار سفر د پاره چې زی تو خوړه ځان سه خوشن د حج د پاره چې زی د یمن والا او طریقه سي نه ده چې هغه حج ته جو د ځان سه تو خنوړی. نو بار هاندې کې یو اصل د حج د احرام وخت بیان شو چې د حج د پاره احرام تړي نو په دغه درې میاشتو کې به تړي. یو مسله دا بیان شو. او بل دې کې دا مو شو په رسم د جاهلیت باري. جاهلیت کې دا رسم وو چې په ټولو میاشتو کې احرام تړل جایز ګڼل. الله وینه ټولو میاشتو کې احرام نه تړل کېږي. دا معلوم میاشتې په دې کې به احرام تړي. دویم رسم دا غي دا چې د حرامونه به پرهیز نه کاو. یو طرف ته به دی حج ته تلل بل طرف ته د حرامونه پرهیز نه کاو. نو الله وایي چې د حرامون هر وخت کې پرهیز پکار دی خصوصا د حج په ورځو کې. لکه الله یې په لاره پسه ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یعنې د حج په ورځو کې به احتیاط ډېر وکړي. د ګناهونو نه پرهیز ډېر وکړي. او دریم په دې رسم رد شو چې بعضې خلکو به توخه نه وړله. نو الله یې ورته زود په دیات کې رد شو په چا باندې؟ په درې قسمه رسمونو باندې. وتزود الله توخوړی په ان خیر الزالقین ولا توخین التقوا. ځان ساتل د سوالنه یا تقوا پرهیزګاري ده. په دې کې یو تذکیر دی چې ګورئ سفر نه ځي د ځان سره توخه وړی نو یو بل قسم توخې ته ضرورت ده چې هغه سره تقوا ده. لکه د مول نه وروسته ستا یو اوږد سفر شروع کېږي چې د هغه انتها نشته. لکه دلته معمولي سفر کې د سفر په اندازه توخه ځان سره اخلي. یو سړی مثلا پینډۍ کراچۍ ته ځي، نو په هغه اندازه توخه د ځان سره اخلي. که بار مل ته ځي توخه ډېره راخلي. نو ګوره یو بل اوږد سفر درپسې را روان دی د مر نه وروسته، الله وایي د هغې دپاره هم توخې ته ضرورت دی، توخه سره تقوا ده چې د دې نه ځان ته ابل قسم توخه هم را په یاده کوي. دا ظاهري توخه چې ده، د دې نه ابل قسم توخه ځان ته را په یاده کوي چې تقوا ده. واتقوا نیولې زمانه یا اولی الباب، ای خاوندانو د عقل، خاوندانو د عقلونو، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. دا بل حکم د حج باره کې ذکر کوي. ذکر حج مضمون شروع شو، نو د حج احکام و مسائل مسبینیږي. د دې حکم مقصد دا دی چې الله حج ته لاړی، نو حج کې تجارت کول دا جایز دی، ګناه پکې نشته. او دین مقصد رد دی پر رسم باطل د جاهلیت باری. د جاهلیت په زمانه کې بعض خلکو دا عقیده وه چې د حج په ورځو کې تجارت منع دی. الله تعالی وینه د حج په ورځو کې تجارت کول دا منع دی، دی کې ګناه نشته، د حج سره تجارت کولای شي. او پیزا پاسو مینه را پاس سره بے وقوف په مزدلفه ذکر کوي چې الله وی کله د عرفان نه مزدلفې ته راشئ، نو مزدلفه کې الله یادوي. لیس علیکم نه تاسو باندې ګناه چې ولټوئ مهرباني ستاسو درم نه، کله چې راکوش وئ تاسو د عرفان نه یاد کړئ الله عند المشعر الحرام په نیز د مزدلفه باندې. او واشکرو کما هداکم، دا دویم ځل امر دی. مکه الفاظ کړو الله دلته وي واشکروه، دا دوه ځل امر ولې کوي؟ نو دې کثرت د ذکر ته اشاره ده چې الله ډېر ډېر یادوي. او دویم دا دی چې مخکې امر و چې الله یادوي، او دلته اوسه طریقه ذکر کوي چې کما هداکم، الله په هغه طریقه یادوه، کومه طریقه چې ته ښودلې. د ذکر لپاره به ځانه طریقې نه جوړوي، لکه بدعتیان د ځانه طریقې جوړوي. نو د بدعتیانو شان د ځانه به طریقې نه جوړوي. د ذکر طریقه چې کوم الله ښودلې، په هغه طریقه الله یاد کوي. وإن كنتم مگر کوی تاسی من قبلی مخی الهدایت دلانا لمن الظالین، خامخا د گمراهانونا. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحیم. په دې کې بل حکم د حج ذکر کوي، بل حکم سره وقوف علی العرفات، چې الله یې په عرفات باندې وقوف امر کوي. عرفات ته ورشئ. او دا مسئله ولې بیانوي؟ په دې کې مراد کوي په رسم باطل له قریشو باندې. قرآن کریم مسائل هم بیانوي، او د مسائلو سره سره رد رسوماتو هم کوي. لکه د حج دا کوم مسائل چې بیانیږي، نو د څو ځینو کې رد په رسوماتو وشو. مخکې الحج اشهر معلومات کې رد وشو په درې قسمه رسوماتو باندې. لیس علیکم جناح سا رد وشو په چا باندې؟ په هغه بل رسم باندې چې د حج په ورځو کې تجارت دی جایز نه ګاڼه، په هغه رسم رد وشو. ثم افیضوا سبیم رد دا پنځم رسم کوي. د پنځم رسم رد دی یاد کې د قریش دا رسم و چې دی بل موږ بادر خلق یو، موږ به د حج په ورځو کې د حرم د حدودو نه بهر نه ځو. او د عرفات ځمکه چې ونده د حرم د حدودو نه بار ده، نو نور خلق به د عرفې په ورځ عرفات ته تلل، او دوی به په دغه ورځ باندې عرفات ته نه تلل، بلکې دوی په مزدلفه کې چې کومه حدود دغه ته نږدې و عرفات ته پاکې به دوی پاتې کېدل. نو الله رد کوي په دغه قریشو باندې چې داسې مه کوئ چې تاسې عرفات ته نه ځئ او مزدلفه کې پاتې کېږئ، بلکې څنګه چې نور خلک عرفات ته ځي، نو دارنګې تاسو هم عرفات ته لاړ شئ. وګورئ مخکې فاجزا پاسو من عرفات، او دلته ثم افیضوا، دا دویم ځل تکرار ولې کېږي؟ مخکې صرف اخبار و، فإذا پاس من عرفات او دلت امر دی چې سم معافی زلت امر دی او مخ کې صرف اخبارو او دویم د دوباره چې ذکر کین دی کې رد دی دغه رسم د قریش او دا سم تعقیب ذکر دی ذکر عرفان د کوزیدل د مزدلفی د عقوب نه مخ کې دی یعنی مقصد دا دی اول عرفات ته تلل دی او دا عرفات نه وروستو د مزدلفی نه سری دا مزدلفی ته بیا ورتلل دی خو دلته مخکې د مزدلفی ذکر شو پاس کړو لاندې د المشهد الحرام دا مزدلفی ذکر و چې د عرفات کې به عقوب وکړي د هغې نه بیا راکو شوي مزدلفی ته مزدلفی کې الله یاد کوي مخکې یاد کې ویل او دلته سم معافی شو وروسته د عرفات نه راکو شئ نو د عرفات نه کوزیدل دا خو د مزدلفی د عقوب نه مخکې دي او دلته په وروسته ذکر ته دا ولې مونږ هلته دا سم تعقیب ذکري اصولو کې مونږ ویلي سم تعقیب ذکري چې یو شی په زمانه کې وروسته نه وي صرف په ذکر کولو کې وروسته شي نو دا د عرفات نه راکوزیدل دا د عرفی د عقوب نه وروسته نه دي اول عرفات ته خلک ورځي بیا د عرفات نه راځي مزدلفې ته خو دا سمه چې راو دا تعقیب ذکري دی زمونږ مقصد ته دین اصل کې ارد دی د چا د قریشو الله یې بیا راکوشي د کوم ځای نه چې نور خلک راکوزیږي د الله نه بخښنه وغواړي الله بخښونکی مهربانه دی فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله په دې کې اشاره د پنځم حکم ته مخکې څلور قسم احکام بیان شو او د هغې په زمن کې رد شو د پنځه رسوماتو اوس دا بل حکم ذکر کوي پنځم حکم ته اشاره کوي او په دې کې رد دی د شپږم قسم رسم د دې مقصد دا دی چې وقوف په منا کې وکړي او منا کې هلته جمر عقبه په اوو ګټو باندې ولی او دا هسې الله اکبر ویوی لکه د عرفاتو د مزدلفی نه وروستو بیا حاجیان منا ته ځي نو منا کې جمره عقبه ولي په اوو ګټو باندې او په هغې الله اکبر وی او دې کې مرد دی په رسم د چا د جاهلیت باندې چې دی به په منا ته لاړ نو په خپلو مشرانو بیا فخر کاوه الله وی دغسې مه کوئ چې خپل مشرانو باندې پخری کوئ خپل مشران مه یادوئ بلکې د هغوی په ځای باندې الله تعالی یاد کوي نو فاذا قضیتم کله چې پوره کوي مناسککم کارونه د حج ستاسې فاذکروا الله یاد کوي الله لرا په منا کې الله یاد کوي یادول څه دي یو خو هغه شیطانان ویشتل دي په منا کې او دارنګې د الله ذکر دی په شان دی یادولو ستاسې پلارانو لره که ذکرې کوم ابا کوم مقصد داری لکه تاسو دغلته پلاران یادوئ په هغې پخریه کوئ جاهلیت دا رسم و نو دغه په ځای الله تعالی یاد کوي پلرونو نیکونه مه یادوئ د هغې بادري مه یادوئ په هغې پخریه مه کوئ د هغې په ځای باندې الله تعالی یاد کوي یو مقصد داری او دویم مقصد دا دی چې که ذکرې کوم ابا کوم په وړوکوالي باندې پلار یادی سړی ماشوم وي نو مور او پلار نوم ډېر یادی بابا او بی ډېر یادی نو الله وي د هغې په ځای به دغه رنګې الله تعالی یاد کوي که ذکرې کوم او شد د ذکره یا سخت په یادولو کې په من الناس من یقولو د دې نه وروسته اوس تقسیم دغه حاجیانو کوي مخکې مونږ ویل اجمال کې چې حاجیان دوه قسمه دي یو نیکبخته دي او بل بدبخته دي او په دې دواړو کې دوه قسمونه دي انا او ادنا نو اول قسم حاجی ذکر کوي چې هغه بدبخته دی بدبخته حاجی سره الله و چې هلته صرف دنیا سوال کوي او د آخرت سوال نه کوي یو قسم داری دویم قسم نیکبخته ذکر کوي وروسته منهم من یقول ربنا آتنا چې دنیا و آخرت دواړه غواړي دا نیکبخته دی دریم روسته ذکر کوي و من الناس ما یوجبک قول ډیر بدبخته دی ډیر بدبخته د هغې پنځه اووه صفات قبیح هم ذکر کوي او څلورم قسم و من الناس ما یشی نفسه سه ذکر کوي ډیر نیکبخته چې هغه خپل ځان د الله تعالی د رضا لپاره قرباني کوي اول قسم کوم هاجری بدبخته چې هغه دنیا غواړي او آخرت نه غواړي. دویم قسم کوم شو دو نیکبخته چې دنیا او آخرت دواړه غواړي. دریم سری ډېر بدبخته چې من الناس ما یوجب قول فی الحیات الدنیا. دریم قسم ډېره بدبخته ذکر کوي چې منافق دی او دا وو قباحتونه پکې دي. او سلورم ډېر نیکبخته. ډېر نیکبخته کوم یو دی؟ ومن الناس ما یشتغل د الله د رضا لپاره ځان قرباني کوي. وګوري دا سلور قسمه خلک دا په عامو انسانانو کې جوړیږي خو دلته حاجیانو پورې تخصیص نشته. په عامو انسانانو کې دا سلور قسمونه دي چې عام انسانان صرف ځینې دا صرف دنیا خواهش لري، ځینې دنیا و آخرت دواړه سوال کوي، او ځینې ډېر بدبخته، ځینې ډېر نیکبخته. خو دلته بحث د حاجیانو شروع دی. نو په دې وجه علما وایي چې حاجیانو سلور قسمونه بیانوي. کنی حاجیانو پورې څه نشته؟ تقسیم نشته. دا سلور اقسام چې څنګه په حاجیانو کې جوړیږي، نو دا په عامو خلکو کې هم جوړیږي. په من الناس الله وجنه خلکو ناسوی چې وایي ربنا ایر زمونږ آتنا راکې مونږ د پی دنیا دنیا کې. ګوره صرف دنیا سوال یې وکړو چې الله مونږ له څه راکې؟ نو په دنیا کې راکې. لکه عبدالله بن عباس وایي دی به چې کله ودرېد سوال به یې کاوه چې الله مرزقنا ابلن، الله اوښان راکې، غواګانې راکې، ګډې راکې، مریانه وینځې راکې. نو هلته وې توبه نه ایسته نه د ګناهونو د مغفرت سوال به یې نه کاوه. نو ځینې داسې بدبخته دي. وما له فی الاخرت من خلاق، او نه به دی نه په آخرت کې څه برخه. د دې نه مقصد نهی ده، یعنې داسې دعا مه غواړئ چې د آخرت ذکر پکې دی. سنه سوال کوي او صرف دنیا سوال کوي، د آخرت سوچ او سنه د آخرت سوال نه کوي. ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. دا دویم قسم ذکر کوي. دا دویم قسم نیکبخته دی چې دنیا او آخرت دواړه غواړي. هغه دا سوال کوي الله دنیا مې هم ښایسته کړي او آخرت مې هم ښایسته کړي. د دواړو سوال کوي. ځینې دي نه هغه سوي چې وایي ربه زمونږ راکې مونږ دنیا کې حسنه خوشحالي په نیک عمل باندې. حسنه دنیا کې حسنه او آخرت کې حسنه. حسنه څه ده؟ مفسرینو دا ډېر جامع دعا ده. نبی علیه السلام به دا دعا غوښتله، اکثر به دا دعا غوښتله چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. لکه دا انتهایي جامع دعا ده. انس جنو نو چا مطالبه وکړه زمونږ دپاره دعا وغواړه، نو هغه به صرف دا دعا وغوښتله. چا ورته وویل چې دا خو تا ډېره مختصره دعا راته وکړه. هغه وویل نه، دا ډېره جامع دعا ده، ما ستا دپاره دنیا او آخرت دواړه وغوښتل. نو په دنیا کې خوشحالي راکړه. دنیا کې خوشحالي دا ډېر جامع لفظ دی چې الله دنیا کې مروغ وساته، او دارنګې دنیا کې غټ کور راکړه، خبی بی راکا، او پراخ رزق راکا، علم نافع راکا، نیک عمل لا تنصیب کا، خاص ولی راکا، نیک نامی، حیا، عزت، شهرت می نصیب کی. دا ټول حسنه کی راځي. و فی الاخرت حسنه، اخرت کی الله حسنه. اگر قیامت ده هبت نامو ساته، عمل نامه پو خیل آس راکا، تره ده نیک عملم درانه کا، پوری شراطم پا آسانی بانی پوری باسه، جنتم نصیب کا. نو ګوره ټول ته ډېر شامل لیدا لفظ په دې وایي. دا ډېره جامع دعا ده. وقنا عذاب النار، او بچو ساتي موږ د عذاب د اور نه. وقنا ځکه وایي چې کله سړی مؤمن جهنم ته لاړ شي او د جهنم نه وروسته جنت ته بیا ځي، نو وقنا دا معنی چې د اول نه موږ جنت ته داخل کړي. اولئک لهم نصیب مما کسبوا، دا د مخکې دواړو سره تعلق لري. چلنه وی دې کسانو له برخه ده، اصلا چې دی وکړي دي د نیک بخت له خپل برخه ده، بدبخت له خپل برخه ده. الله زر حساب والا دی. واشکر الله فی ایام معدودات، په دې کې بل حکم د حاج ذکر کوي. حاجیان ته الله وی چلنه یاد کوي په هغه ورځو شمار کولو شو کی. ورځې شمار کړي شوي څه دي؟ یولسم، دولسم، دیارلسم د ذوالحجې، چې په دې درې ورځو کې خلک هلته په مینا کې شیطانان ودی او په هغې باندې د الله نوم یادی. نوشکر الله الله یاد کی الله د وسری شیطانان وشتل او دا غیث الله اکبر ویل او پی ایام معدودات په اولاد شمار کول شو کی چې غی ولسم د ذل حجې د ولسم دی او دیار لسم دی او د دین مقصد رد په رسم د جاهلیت باری جاهلیت کې دا رسم وو چې ځینې خلکو درې ورځ تاخیر واجب ګاڼه او چا درې ورځ تاخیر کول ګناه ګڼله. الله وینه دې کې ګناه نشته. فمن تعجل فی یومین که څوک تلوارو کې په دوه ورځو کې او درې ورځ تاخیر ونه کړي دیارلسمې ته نو په لاس مالې دې هم ګناهګار نه دی. او ومن تأخره چا چې وروستوالی وکړي درې ورځ دیارلسمې ورځ ته په دیارلسم ورځ شیطانان وشتل نو په لاس مالې دې کې هم ګناه نشته. دې پوه شوئ نو دا مقصد شو دیارلسمې ورځ ته که وشتل وروسته کې نو هم جایز دي او که نه دیارلسمې ته وشتل نه وروسته کې هم مخکې کې نو دا هم جایز دي. او واذکر الله فی ایام مخکې وویل فاذکر الله که ذکرکم آباءکم بیا څه وایي واذکر الله. نو ګورئ مخکې او دې کې فرق دی. هلته تشبیه وکړه ذکرکم آباءکم تشبیه مصور کړې وه او دلته تشبیه نه ده ذکر شوې دلته اوس زمانه ذکر شوې فی ایام معدودات. فاذکر الله هلته مقصد دا و چې شیطانان ولی او د الله نوم یاد کوي او واذکر الله فی ایام معدودات مقصد هم داره شیطانان ولی د الله نوم یاد کوي خو هلته اوس تشبیه ذکر کړه چې الله یادوئ نو که ذکرکم آباءکم څنګه چې پلاران یادې مور او پلار یادې دانګ الله یاد کوي او دلته اوس زمانه ذکر شپې ایام معدودات دا فرق شو یاد کې الله نه فی ایام معدودات دیته ایام معلومات هم وایي ایام معدودات ایام التشریق یو ایام النهر دی. ځینې علما وایي دا خو یو شی دی فرق نه کوي و ځینې علما ایام النهر ایام التشریق کې فرق کوي. ایام النهر لسم یولسم دولسم ته وایي او ایام التشریق یولسم دولسم دیارلسم ته وایي دا کې فرق دی. سورة حج ایام معلومات راځي نو هلته ایام النهر مراد دی او دلته څه راځي ایام معدودات دلته مراد ایام التشریق دی. نو ګورئ دا لسمه ورځ په ایام النهر کې راځي په ایام التشریق نه راځي او دیارلسمه په ایام التشریق کې راځي په ایام النهر کې نه راځي. یولسمه او دولسمه ایام النهر ایام التشریق دواړو کې راځي. پوه شوئ پی. نو یاد کړئ الله نرا فی ایام معدودات په ورځو شمار کو شو کې فمن تعجل فی یومین چا چې تلوارو کو په دوه ورځو کې فرای اسماعیل نشته ګناه په ده باندې تلوار یو کسمانه دیارلسمې ورځ ته یا ببل تعبیر درېمې ورځ ته ویشتل وروسته نه کړه نه هم ګناهګار نه دی. ومن ته اخره چا چې وروسته کړه ویشتل درېمې ورځ ته نو نشته ګناه په ده باندې او چا لپاره چیرېږي د الله نه. د حج بعد شروع نه په زمن کې د حج څه مسایل یې بیان کړل. څه مسایل د حج سورت حج کې بیانېږي واتقوا الله دا څلورم ځل اعلان د تقوا کوي. وإذا الله نوالهم فأشي أنكم دا باعث للتقوى شيقين تعصر خاصا لا تجمعك ولا شيء. ومن الناس من يجب قوله في الحياة الدنيا دا دريم قسم دا حاجي ذكر كي دريم قسم كم يو دير بدبخة دا منافق دي شاسي دني كي لوس كي وفادارين كي أو دا غي وقباهتون ذكر كي یوم یوجب که قول پی الحیات الدنیا دی مقصد دی دنیا باره که دیر چالا کری دوی مویشو دی لاما فی قلبی خبره چه کئی نو قسم موسا کئی چه بس فالله می دی قسمی والله گواره او دری محوال دل خسام لانجی دیر کئی سلورم ویزا تولا صعفی الارزی پسادی دی پینزم ویهلک الحرس شپاگم و النسل یعنی مقصد داره ظلمونه کوي خلکو سره او عمره سوجا قيل لو تق الله نسيت وتوكي نذا نسيت نما ليك متكبر نسيت بيسار نكاي دا و خبر چې په چا کې دا شډیر انتهایی بدبخت انساني چې دنیا بارا کې خو چالاک او تجربه نه کی او د خبرې څخه قسم خوري او لانجې ډېرې کوي او پسات ډېر کوي ظلمونه کوي او د چا نصیحت پر اثر نه کوي تکبر پ کوي نو دا خبرې چې په چا کې راشي هغه ډېر بدبخت دی که هغه حاجي دی او که هغه غیر حاجي دی ومن الناس الله جن خلقنا او سوق دي تاجو کې وي تر دغه خبره په جون دنیا وی کې په حياتي دنیا سمانه دنیا بارکه ډیرو تجربه نه کی او شاله کمی دا ډیره شاله کی دام کله د منافق نه خګریسي روایت نوم داسې معلومی کی شاله کی کله د نیکان صفات کې هم راځي خو ډیر کله د منافق صفات کې هم راځي ویشد اللہ کو اکیان نوا پاک سمان جد پڑکی وحوالا دل خسوام و دا دیر سخ جگڑا کون کئی لانجی دیرے کئی دا دیر لانجی دا دیر بدبخت انسان نکھارا دیو ان لانج حدیث کی دا ضرور میرا لانجی فرید ہوئی یہ حدیث کی بار بار دا توسیہ نبیر اسلام کئی حدیث کی رای مازول قوم بعد حدن کانو علی اللہ اوت الجدل چو سلے گمراش اللہ پلانجو کی اختر کی دا لانجی دا دا گمراهی نخ ام دا دانی دا کفار و سپات کرده بل هم قوم خاصیمون چل ناوی دا لانجی و جگل لیره کئی و زربلنا مثلا منسیا خلقا قال مجهوی لزوام آل تم داری سپات که لانجی ذکر کئی من بارحال دا دیر جگل یا لانجی کول دا ام دا منافق نخره او وعیدون هم پیر رازی دیوی نبیل سامو چی کلا پا حقی وی نو ام لانجه پیش سلی پا حقی و لانجه نکی نو نبیل سامو پا جنت که بتزر دری قسم کورونو زیمواریم چی اللہ با جنت که دری قسم کورونو ورکی دی بارا که او گد حدیث های زرون میرا کلا وی زرون میرا پا اند المؤمن لا یماری مؤمن سلی لانجه نکی او کلا دسی وی پا اند المماری قد تمت خسارته سوچ لانجی ډیر کوي هغه غټ تاوانی دی نو بعد هم قباحتونه ډیر زیات بیان شوی دی د دې وینا کوشش دا پکاري چې کله کله په یو خبره کې ته په حق می خو تیرېدل دی پکاري په باطل چې بیا خو د خبر نه تیرېدل پر زیر باندې باطل خبره کې بالکل لانجی نه کې و ډیر کوي په یو خبره کې ته په حق می نو په کار دار سره تلانجه جوړ نه کی او سره د خپل حق نه وته تیر شي کمال دار اسلام بل تر خپل حق نه تیر شي او بل تر خپل حق مافي وکي نه هو علا دل قسام دے سخت جوړې کوون کوي وېدا تولا صافي لرزي الله وکړه چې وګریستا د خوانا یا تولا مشریو ته ملاو شي نو ساده کوشش کوي پزما کې چې فساد کې پزما کې تولا ساده خوانه وګریا تولا مشریو ته ملاو شي نو دې فسادي فسادونه کوي ویولیکر حادثه و نس د هلاکۍ فصل او نسل یعنی څه معنی ظالم دی ظلمونه کوي والله لا یحب الفساد الله مینه کوي نه کوي د فساد سره هر قسم فساد الله تعالی نه خوښوي فساد عام لفظ دی علما وایي فساد کې دا هم راځي سره جامې وشلی بعضې خلکو جذبې راځي او جامې شلی یا دانګې کور کې یو شی دی ضایع کېږي یو خرابېږي نو دا زه یو شینه یو ضرورت پوره کیږي نو په کار دار چې هغه ضایع نه کړی شي مثال کور کې د ډوډو پټي پراته یا ترکاری د زیاتی شوی ده نو اړولی نه دي ښه یا دارنګې پټي دي هسې ضایع کیږي نو دام فساد کړی دی والله لا یحب الفساد یا ځینې ټوټه ده پیدا ترې اخیستلی کیږي نو دا هغه ټوټې ضایع کول یا خشاک دی ضایع کیږي یعنی هر شی چې هغه ضایع کیږي نو حدیث کې دام راځي چې درې شي نه لاندې په یو عزت المال راځي عزت المال مته وي فساد هم دې ته وي نو والله لا يحب الفساد د یو شي خرابېدل الله نه خوښوي یو شی ضایع کیږي یو خرابېږي و اذا قيل لو اتق الله اخذته العزه من اسمه فحسبه جهنم دا بل قوا ذکر کوي چې ډېر متکبر دی چا نصیحت پر اثر نه کوي تو تو چې اتق الله نو دا ټکی په سر نه کوي. عمر رن هوتا یو ځل چا ول اتق الله نه سجده باندې پریوت په کاندار دا ټکی ته چا و چې تاسو نه سر وشي اخذت العزه ونی سیدن هغه نو یو تکبر بل اسمی کول دو گناه بانی پاس بو کافیه در جهنم و خامخار دیر بدا بسر در جهنم و من الناس من یشتی نفس و ابتغاء مرضات الله دا سلورم قسم ذکر کئی چه دیر نیک بخت دی دیر نیک بخت آقا دی چه دا مقصد صرف و صرف در الله رضایی چه سو کئی در الله در رضا را پاره کئی زن قربانی کئی دیر پاره چه الله راضی شی بند دنیا کم سوچ و سنی کم لاله چه و تم نور نی و صرف در ناراضی کون دای بنیادی مقصدی او من الناس من یشی نفسه هو که آخ خلقم داخلی گی چی غد انا در ازا در پانسه کهی پیدایانه کهی اکا یشی نفسه و زانی قربانی کو در نتانا در ازا در پاره ابن کسیر رحمه الله وی چه دی مستاق ار مجاید فی سمیل الله دی دکه ار مجاید که آغا دعوت چلی جهاد یو طریقه سره قتال بل دعوت چلول دي. یو سړی امر بالمعروف کوي نهی المنکر کوي د الله د رضا لپاره، یو سړی جهاد کوي د الله د رضا لپاره، ناغم د دې ایت مستحق دی. که حاجی دی حج کوي د الله د رضا لپاره، ناغم د دې مستحق دی. و من الناس الله ځینو خلکو ناسو دي چې قرباني کوي خپل ځان لپاره لټولو د رضا د الله، الله نرمي کوونکی دی په بندګانو باندې. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، د دې نه وروسته ترغیبونه ورکوي جهاد ته په درې طریقو باندې ترغیبونه دي. اول ترغیب دا دی چې نوی د اسلام په ټول اسلام کې داخل شي او د اسلام ټول احکام ومني. په حکمونو کې حکم د شام دی، د جهاد هم دی. که بعضې خلک د دین نور کارونه کوي خو جهاد ته نه تیارېږي، نوره قربانی پکې د دین کارونه کوي خو جهاد ته نه تیارېږي، الله د اسلام ټول کارونو ادا کوي. په ټولو کارونو کې یو کار سم دی، جهاد فی سبیل الله هم دی. دارنګه دی کې بیان القرآن کې مولانا اشرف علي رحمه الله دی کې استاد بلتی هم ده چې مقصد دار په ټول اسلام کې داخل شي، د پیغمبر اتباع وکړي. ډېر بدعتیان داسې دي چې هغه ډېر ریاضتونه کوي، عبادتونه کوي، خو هغوی کې مرض دی چې بدعاتو کې اخته وي او د نبی علیه السلام د مسنون طریقو نه محروم وي. نو ادخلوا فی السلم کافه چې کومه مسنون طریقې دي د هغې خیال پیغمبر د سنت اتباع وکړي. او اکثر بدعتیان پیران چې په هغې کې د سنت اتباع نه وي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سلم په معنا د اسلام او یا سلم په معنا د صلح، یعنی مقصد دا دی یو بل سره روغ وکړي، د جنګونو اختلافاتونو ډډه وکړي. په سلم کافه څه معنا؟ ټول متفق او متحد شي، اختلافات مه کوئ. دویم په سلم کافه په اسلام کې سلم په معنا د صلح راځي، په معنا د اسلام. او کا پتن کم دو توجیهات دیا حال دو ادخولو دو دیواو زمیر نه ننوزای کا پتن طول سمانه، یعنی پا کادار ستا طول اندامون پا دایره دی اسلام که داخل شی، ستا لاس کفی غوگون سرگی طول دو شیعت مطابق استعمالی. او دویم چه دا کا پتن حال شی دا چانه دا سلم نه پا منه دی اسلام. ننوزای پا اسلام که کا پتن پا طول اسلام که، یعنی مقصد داسې مه کوه د اسلام بعدې حکومونه عمل کوي بعدې پرېږدی، بلکې د اسلام پر ټول احکام عمل وکوي. نو آیات کې څو مقصدونه شي، یو دا شي ټول د یو بل سره روغه وکوي، صلح وکوي، اختلافات مه کوئ. یو مقصد دا شو. دویم مقصد دا شو چې نن نوځئ په اسلام کې ټول څه معنا؟ د دې مقصد دا دی چې ستا ټول اندامونه د شریعت او د اسلام مطابق چلیږي، وګونه پو سترګې لاس کفي وغیره. او بل مقصد پی سلمې کاپتن دا مقصد شو چې اسلام په ټول احکام عمل وکړي. ان دا سیمه کې اوسو کوونه عمل کوي اوسه نه پاتې، بلکې ټول احکام باندې عمل وکړي. ولا تتبعوا تابعداري مکه د قلمون د شیطان، یقینا دا ستاسو لپاره دشمن دی ښکارا مبین، لازم امراضی مبین ښکارا دشمن دی او متعدیم راضی مبین دشمنی ښکارا کوي، وخت وخت دشمنی ښکارا کوي، ځکه چې غلط وسوسې ته غورځي. فان زللتم من بعد ما جاءتكم بینات فاعلموا ان الله عزیز حکیم، په دې کې زجر کوي هغه چا ته چې پورا اسلام کې نه داخلیږي. الله وی که چېرې تاسې وښویدئ نو الله زورور د عذاب بدر کړي. فان زللتم تاسو وښویدئ روسانه چلال تاسو ښکاره دلیلونه نه پوه شئ چې الله عزیز حکیم. یو بانډه چې مخکې یو قاري رایت ولوسته نو اخر کې ویل چې فاعلم ان الله غفور رحیم، د عزیز حکیم په ځای سوه غفور رحیم وه. نو بانډه چې دین انکار وکړو چېرې ویل دا خو صحیح نه ده، ځکه دا خو خلک ګناهونو ډاډه کوي. چې فان زللتم که وښویدئ د دین اسلام په ټولو احکامو عمل نه کاو نو الله بخونکی دی ما به هم کی. نو د دې سره عزیز حکیم الله زورور دی عذاب بدر کی، او حکیم حکمتونو والی که عذاب در کوي دی که دا خپل حکمتونه دي. هل ینظرون الا ان یاتیهم الله فی ظلم من الغمام، په دې اس کې یو تخفیف اخروی بیانیږي چې الله وی دی خو فیل ایمان نه راوړي، خو هغه وخت را روان دی چې الله تعالی او ملایک به راځي او پیسلې به کیږي. او بل په دې کې ترغیب د ایمان ته چې ایمان کې سستی مه کوئ، تاخیر مه کوئ، بلکې د ایمان په راوړلو کې جلتی وکئ. حالیان ژوند نه د انتظار نه کوي، څه معنی د ایمان نه راوړي؟ الا یاتیهم الله، هغه وخت کې به ایمان راوړي چې الله راشي او ملائک راشي او فیصله وشي، نه هغه وخت کې خو ایمان پیدا نه لري. هر ینظرون دی انتظار نه کوي. نو دې باندې یو سوال پیدا کړي، دوی خو انتظار نه دی کړی. نو جواب دا دی چې د دو وخته پورې ایمان نه راوړل د دین الله تعبیر کوي په انتظار سره تشبیهن، یعنی دوی دغه پورې ایمان نه راوړي تر څو چې الله او ملائک نه راغلي او پیسلې نه شوي، هغه وخت کې به ایمان نه راوړي، هغه وخت ایمان پیدا نه لري. نو د دو وخته پورې ایمان نه راوړل نه تعبیر په چا وکړو؟ په انتظار، اگر چې حقیقت کې د انتظار نه دی کړی. او الا ایاتهم الله، مگر چې راشي دیو ته الله پاک. دلته الله په صفت کې اتیان رالی، دې ته سوی مشابهات وایي، چې په دې کې د سلف و صالحینو مذهب داری چې موږ په دې ایمان لرو چې الله تعالی به اتیان کوي څنګه چې د الله د شان سره مناسبي، کیفیت یې موږ ته نه معلوم. الله تعالی به د قیامت په ورځ راځي، روایتو کې راځي په سوري د نری وریځو کې الله به راکوزیږي، او الله تعالی به د نری وریځې په سوري کې راځي. او دا د الله صفت دی څنګه دغه د شان سره مناسبي. نور تفصیل باندې موږ نه پوهیږو چې د الله را اتیان په کوم شکل په کوم کیفیت باندې وایي. ان لا یاتیهم الله، ما چې راتوږي چې الله په هغه سورو کې د وریځېنه او ملایکو پیسله وشي د کار وایلالله خاص الله ته واپس کولی شي ټول کارونه وایلالله جاري مجوري د حسد دپاره مخکې کړی. نو حسد ولې کوي؟ ځکه دنیا کې بعدې کارونه حاکمانو افسرانو ته واپس کیږي، خو قیامت کې به ټول کارونه یو الله ته واپس کیږي. سل بني اسرائیل کما اتینا من آیت بینه، دا اوس نمونه د تخفیف دنیوي ذکر کوي چې الله وایي که سمې ګئ نو الله په دنیا کې عذاب درکړي، لکه بني اسرائیل ته چې الله عذاب ورکړی و چې هغې د الله د نعمت څه وکړو؟ تبدیل یې وکړو او د الله د نعمت بې قدري وکړه. سل بني اسرائیل، الله تپوس کړه بني اسرائیل نه کما اتیناهم من آیت بینه، چې الله وایي څومره ورکړي موږ دې ورته آیتونه واضحه. ودلته وقف راوړی څه معنا؟ دی په دغه آیتونو کې تبدیل وکړو، عمل یې پرې ونکړو. وما يبدل نعمت الله چاچ بدل کو نعمت د الله سره چراش ته یقین الله سخ عذاب والا دی زوین علی الذین کفروا الحیات الدنیا پدې کې تزید من دنیا ذکر کای چلاوی دنیا سمینه محبت مکوې په دنیا مدوکه کیږي الله دنیا کافرانو ته خوښته شوی ده او زوین اپلی مشهور ذکر کو پانی حزب کلره پایل د مختلفو وجو نه حذف کیږي خو کله کله په حذف د پایل کې عموم ته اشاره ای یعنی مقصد داره د دا دنیا ته چا خوښته کړی ده نو کله داسې الله تعالی ته خوښته کوي کله او ته شیطان خوښته کوي کله او ته غلط معبودان خوښته کوي کله او ته ناکاره مولا او پیر خوښته کوي د دنیا د مختلفو وجو نه خوښته کیږي ځکه د زوی نه فایل نه ذکر شوی په دې حاضر د فایل کې اشاره چاته تعمیم تره الله یې ښایسته شوی دی کافران د جون دنیاوي او ټوکې کوي په هغه کسانو پورې چې ایمان یې راوړی دی او هغه کسان چې دی دپا والذین تقوا هغه کسان چې دی د الله نه فوقهم د دی او د پاسه نه بی په ورځ د قیامت باندې فوقهم د دی نه د پاس دا یو فوقیت مکانی دی یا مجازي دی ځکه جنت چې دی دا جهنم نه بره دی جنت بره دی او جهنم لاندې دی او یا دا فوقیت سره مجازی دی د مرتبه په اعتبار چې د متقیانو مرتبه به ډېره اوچته وي د قیامت په ورځ باندې والله یرزق الله رزق ورکوي چا چې وغواړي بغیر د حساب نه کان الناس امتا واحده دا دویم ترغیب دی جهاد ته او ترغیب څنګه ورکوي نو یا په دې طریقه ترغیب دی چې دا د انبیاو لار ده الله انبیاء را لیږلي و د دې مقصد دپاره او دویم ترغیب په دې طریقه ده چې ګورئ دا ټول خلق په یو دین اسلام باندې و خو دوی اختلافات شروع کړه په دین اسلام کې توهین نه خلاف وکړو نو الله تعالی د انبیاو سلسله شروع کړه نو دې مقصد داری چې ګورئ کوم خلق ور دغه پیتری دین نه چې توحید د اختلاف کړی نو دغې مقابله کې څه وکوي جهاد وکوي د هغې د بېښکندۍ دپاره جهاد وکوي نو یو په دې طریقه ترغیب شو چې قتال د انبیاو لار ده او دویم په دې طریقه چې د مخکې نه ټول خلک په دین اسلام و خو څه خلک بیا د دین اسلام نه مخالف شو توحید یې پرېښود نو دې دپاره الله تعالی د انبیاو او د آسماني کتابونو سلسله شروع کړه نو چې کوم خلک د دغه دین توحید نه د پیتری دین نه اختلاف کوي د هغې د بېښکنۍ دپاره جهاد وکوي په آیات کې څو خبرې بیانېږي اول دا چې د مخکې نه ټول خلک په دین اسلام وو خو وروسته اختلاف و کان الناس امتا واحده و خلک ټوله په دین یو د دې څه مقصد شو یعنی ټول خلک مسلمانان وو خو دغه اولنۍ لس پیړۍ یادی د آدم علیه السلام د زمانې نه واله د نوح علیه السلام د زمانې پورې لس پیړۍ تیرې شوې دي او دا ټول مسلمانانو په دې کې شرک نه و اگر چې بعضې ګناهونه پکې وو خو شرک پکې نه و نو دلته یې وقف راوړه چې په اختلاف د اختلاف وکړو اختلاف یې څنګه وکړو بعضې خلکو شرکیات شروع کړل لکه د نوح علیه السلام قوم کې شرک شروع شو د بوتانو عبادت یې کاو نو فبعث الله النبیین د دې شرکیاتو د رند دپاره الله د انبیاو د کتابونو سلسله شروع کړه یعنی مقصد دا دی چې د دې علاج شو دعوتو د انبیاو او بیا وایي ومختلف فی الذین اوتو دویمه خبره وروسته ذکر کوي چې دا اختلاف چاک جوپی جوړ کړو مولیانو اول یې جوړ کړو باغیان ضد د وجې نه او دا اختلاف یې کله شروع کړو من بعد ما جاتهم البینات چې الله وایي ښه پوه شو څه د علم نه څه وکړو اختلاف وکړو نو اختلاف مولیانو وکړو او وروسته د پوهې نه یې وکړو او د زړه او د عناد په وجه یې وکړو پوه شوی پی دا خبره بیانوي او به روسه په هد الله الذين عملو یعنی کله دا شکیږي چې ډیر خلک د الله د دین مخالفت کوي د الله دین کې خلافات پیدا کوي خو بهم خال خال حق پرس خلګي شریعت الله تعالی دا توفیق ورکوي چې هغه په هدایت او په شریعت مستقیم به چلی مدات حاصل دا شو چې کان الناس خلق امت واتن ټوله په دین یو باندې یعنی ټول مسلمانانو نو دلته وقب دی پخته لپو دیو اختلاف وکړو چې اختلاف یې وکړو نو په بعث الله النبیین الله انبیاء علیهم السلام راولېږل لکه سورت یونس نولسم کې وایي هلته دا پخته لپو لپه ذکر شوی دی وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا او نو خلق مگر ټوله په دین یو باندې پختلفو دی اختلاف وکړو نو هلته یونس کې پختلفو ذکر شو دلته نشته به دلته په بعث الله النبیین ذکر شو او سورت یونس کې په بعث الله النبیین دا نشته دی په بعث الله النبیین را لګل الله انبیاء او رسول او کوونکی ویلوونکی او را لګل دی او سره کتاب ما هم دې سره دغه زمانه کې د ار پیغمبر سره نوې کتاب نو د زونو سره کله موسی علیه السلام نه چورو سره کوم نبی راغلی دا ټول سم دغه یو تورات نوې کتاب سره نو الله له ګل نه کتاب ها قبانی چې په سره کې ما بین هغه کې فاس کې د اختلاف کوله او پای کې وما اختلف الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم بينات و دې جمله کې هغه درې خبرې بیانوي چې اختلاف چاو کوملیانو او کله وکړو من بعد ما جاتهم بینات اول وکړو بغیا بینهم نور ځینې کې هم دا راځي سورت عمران سورت یونس کې هم دا راځي بعد الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه هدایت وکړو نه کسانو چې ایمان راوړو دغه سو چې اختلاف کړي او په دای پاری کې د حق نه به اذن په حکم خپل سره خپل توفیق سره سمانه یعنی ناکار مودیانو دا کوشش کړي چې د حق دین مخالفت وکړي خو به هم حق پر سو نیکان خلق داسي وو چې ایتن نه د سمې لارې توفیق ورکړي دی او په هد الله الذين امنوا ندې مستاق دا امت مسلمان دی مسلمانان لکه يهودو او نصاره او مابین کې صحیح هدایت چاته وشو مؤمنان ته وشو پرون بیان تر شو چې يهودو او نصاره او کې ډېر مسایلو کې افراط تفرید دي خو دې امت کې افراط تفرید هغه نشته دوی ته نه یو معتدل دین او مذهب ورکو دارنګ بیا په مسلمانانو کې اهل سنت والجماعت نه د حق توفیق ورکو چې دا غي په مذهب کې ډېر اعتدال لري مثال په تور ډېر مسائل دا ورنګري اسماء او صفات د الله تعالی چي دي معتزله او جهمیت انکار کوي مشبهه او مجسمه منی خو د مخلوق د صفات سره تشبیه ور کوي اهل سنت والجماعت مذهب په کې ډېر معتدل دی شری د الله د اسماء او صفات انکار نه کوي منی خود مخلوق دے سے تشبیح نہ ور گئی اور سنت والجماعت وچ سنگ اللہ دے شان سره مناسبی دغرنگی مرتکب د کبیره چره یو سره غټه گناہ کای نو خوارج وی په گناہ کبیره باندې سره کافر کیږي معتزله وی کافر نه خود اسلام نام خارج دی او مرجئه د سوی چر گناهونه د ایمان سره هیڅ نقصان نه جوړی ار سنت او جماعت عقیده کې سره د سنت او جماعت وای چې په کبیره ګناهونو سره کافر کیږي نه خدا شمله چې ایمان په متاثر کیږي نه ایمان په متاثر کیږي ایمان سره کمزورې کیږي نو دې کې حق مذهب چې کوم دی دا د شاره د سنت او جماعت دا غننګي د صحابه کرام مبارکي بعضی دا سری چاغه ډېر افراد کوي او ځینې ډېر تفرید کوي خوارج داسې دي چې هغه صحابه کرام باندې کو پر پاتوی ور کوي او بعض داس خلق شتا لکا روافیز مثلا روافیز پا عام سطح صحابه کرام خلاف دی خو بعض صحابه کرام لکا علی رجون اقل الوهیت درجه ترسی اولی سنت والجماعت آئی کسی که اعتدال کئی چا علی رجون دیر غور انسانو خو اللہ هم معبود نو نو تا خوالی جوشان کاپیر وی او نی در روافیز جوشان خدای توب درجه ترسی دارنگی نور دیر مسائل لی چاہی کہ اہل سنت والجماعت پر مذہب کی دیر اعتداری اہل سنت والجماعت مخالف تا کافر نو اخبر مخالف تا اگر چی مخالفین تا سوی کافر و توی نو پہد اللہ الذین آمنوا دے خمی ساق دا اہل سنت والجماعت دی اقیدی کتابون کی دایر دیر رازی او دا دا اہل سنت والجماعت پر مثال کی ذکر کئی اگر چې دایت اول مسلمانانو باره کړي چې اسلام دا یو معتدل مذهب دی ما بین د يهودیت نصرانیت کې دارنګ د نور ادیانو کې خو به په اسلام کې دن نه د اهل سنت والجماعت چې کوم عقیده ده په دې کې ډېر اعتدال له په نسبت د چا باندې د فرق ازوالنه وباري د دې نه عقیده کتابونه کې دا زیات په زیات ډېر ذکر کوي د اهل سنت والجماعت د عقیدې باره کې بہاد اللہ الدین فکرنا کسان چی مان روڈ اختلاف کرے پا رہی کہ دہق نہ بھی نیپو کو پل بانی اللہ دار کے چر چلنا اگاڑی طرف دنی گلا دیتا ہم ہنسی تمنت خل الجن دادریم ترغیب دے جہاد تھا ارے ترغیب حاصل دارے سے جنت اطلاع آسان کارن لے دا ڈیر محنت گواڑی ڈیر قربانی گواڑی چی قربانی دا نئی ور کری جہاد دا نئی کرے نو دا اغا پوری جنت اللہ ونشی داخلی درے ام اسیب تو منتر خنون جنہ ایتاس گمان کو ایتاس مداخر ہے جنت اولانا بیراغ لیتا سالت دا کسانو تیر شوی امک کستا سونا مست من باساو رسیدری وغیت تنگ دستی باسا غریبی و زراو او مرزونا و زنزلو او دی اجلا قیدریو یعنی یه را پر آغال واج دی قیدریو کلا کلا دیر دوی نبادن لرزیگی حتی یقود الرسولو والذین آمنوا ما هو متا نسو اللہ دیت لگو دی مشکل لی دکه دیات کې سوال لا پېچې متا عربی کې د استبعاد د پاره راځي نو متا نسو الله کله به د الله مدد د الله مدد ډېر لري دی نو انبیا څنګه دا وایي چې متا نسو الله دا د شان نه خدا خبره لري ده چې هغه د الله تعالی مدد لري وګڼي ځکه متا عربی کې څه د پاره راځي استبعاد د پاره د دینه د دیو نه پات کې مختلف توجیهات کوي یو توجیه دست که چهات که تقدیم تاخیر ده چهات تا یقود الرسولو والذین آمنوا ما هو دا متان سلاحی دا مقوله دا دی والذین آمنوا دا پاره دین بیاو ملگیری چو اغیبا چه متان سلاحی او انبیاو بسیول انبیاو بلالا این نسو اللہ قریب دا متان سلاحی مقوله دا غیر دی ملگور دا دی مؤمنانو او الا ان نسو الله دا مقوله دا شاله نده انبیاو دا انبیاو بوه چه دا اللہ تعالی مدد نزده ده او دا غیم الگورو بسول متا نسو الله یو توجیهات که دار دوی ما توجیه دسی کئی چایات که تقطیع دا چه حتا یقول الرسول لهم تسلیتا ويقول الذين آمنوا متى نسوا الله انبياء وتسلي خبري كولي او داغيم الغور بچ متى نسوا الله كلا بيد الله مدد بروستا شو نو اغا مؤمنان بتنگ شو اغيبو المتى نسوا الله او انبياء وتسلي خبري كولي يو پاشوي دريم توجيه دا كي چه متى دار طلب دا پار دي متا نسو اللہ مقصد داری چه اللہ تعالی زمان سے مدد وکا او الا ان نسو اللہ دا طلب دا دعا دی متا نس اللہ دعا دا او متا دا طلب دا پارا دی دی مقصد دار اللہ زمان امداد وکا او الا ان نس اللہ قبولیت دا دعا دی اللہ بے دعا قبول اکلا اللہ با شبیہ پا نیزی وقتی مدد وکو خو بارحال دا اللہ تعالی پا دین کی دا اطلاعات تردی دی چی غریبی هم پا کی راجی مرزون هم پا کی راجی او یه ربا هم راجی او کله به الله مدد روسته کیږي دونه به روسته شي چې حق فارس به وي متا نسول الله واش وی بي نو کله کله د نیکان د الله مدد روسته شي د مدد روسته کې دو په کله سره نو امیدې تم رسیږي سورت یوسف کې برای شهادت اجست یا رسول و ظن ان قد کذبوا دا غیت مفهوم هم داري چې کله د الله مدد دومره روسته شي چې خلک نو امیدې ته ورسي ان بیا علی مسالم به په تبي تور نو امیدې تر رسیدل نو کله کله حق پرستو کی نو امیدی را پیدا کیږي او دا نو امیدی ول را پیدا کیږي دا په دیو چې نن مدد تیس شي روست شي الا ان نس الله قنی خو دا مدد دان نه زیری یسلونک ماذا ينفقون د دین روس احکام دا تدبیر المنزل بیانای مخکې دو قسمه امور انتظامی بیان شو تهذیب الاخلاق او سیاست مدنی نو سا دریم قسم امور انتظامی بیانی شیعات اصلاح البیت و یو تدبیر المنزل و توی یعنی اغا احکام چی پاقی بانی دا مجاهدین و کور برابری گی اغا تلس احکام بیانی دکا مجاهد الا جهاد کولشی چی کور سمی چی کور ورانی نوان بسی جهاد نشی کولی اول حکم دا کور مشر پا کور والا خرش چا گئی کل مان پاکتو من خیرین پلیل والدین پلی سیزی کرکی دویم دا کور مشر بسکی دفاع بکی قتال بکی کتبا لیکم القتال و کره لکم دریم حکم القتال پیشو دی حرم چی اصول نکانی شر حرام قتال ان پی اصول حرم کی قتال کول سنگ دی دای حکم بیانی سلورم منا کئی دی شراب و دو جواری نا او پینزم اصلاح الیتاما تیلی تیمانان و خیال ساتای شپاگم نه نکای لمشرکات لمشرک و زانو سنکاو نمکاوی وم نه لجماع پی حالت الهیز چه ده بیماری پا حالت کی نزدیکات مکاوی آتم مقصد ده جماع پی جاندل او نهم تعظیم ده اللہ دنوم کوای اللہ تعالی پنوم بیزی قسم نمکاوی لسن با مسئلہ دی الہ ذکر کی للذین یؤلون من نسائهم چو سید خبری بیسر الہ کی دائی حکم با ذکر کی یو لسن دا طلاق و مسئلہ با ذکر کی طلاق و مرتان او دو لسن دا رضاعت مسئلہ با ذکر کی ناشون دا تیور کولو دیار لسن عدد دا متوفا عنہ زوجوها چر یوزان خاون و پاشی نو با سلور میشه اون لسو انتظار کهی سوال لسم دا خدبه مسئله ذکر کهی چه دیو زانه کوجدن که تپوسی که لائی مسئله بیانی پینزه لسم طلاق دا غیر مدخول بها چه زانه سا کرواله نیش کلیشه و تاغیر طلاق ور کلیش شوال لسم دا منزه مسئله بیانی اول لسم وشیط الازواج د خپل بیان لپاره وصیت کول دا سره احسان کول اته لسم د متعی مثلا بیان کی چې مطلقات او زانه او طلاق شو زانه له یو جوړه جامع ورکي نو دا اته لس مسائل لټول دا بیان دی دا ځکه چې دې باندې کورونه برابرېږي او د کور اصلاح وسګي چې کله کور برابر شي نو مجاهدین صحیح جهاد به کولای شي دا دریم قسم امور انتظامی دی جنہ شروع کی یسلونک ماذا ینفقون دی تپوس کا استانہ سے شیخار کی دی دانا پلا رکی ماذا ینفقون کے سوال دا منفق پا بارا کی شوی دی مقصد دار منگ سش خیراتی ورکو قل منفق تو من خیرین پا جواب کیو تا منفق نبیانی په جواب کې مصرف پته بیانای چې خیرات کوي نو د خیرات زیو پیجنې ځکه خیرات الله پیدا کوي چې په صحیح ځای کې خیرات وکړی شي، که صحیح ځای کې خیرات ونه کړی شي نو پیدا نه لري. نو یا سرونه کما ينفقون کې سوال د سب باره کې شوی، د منفق باره کې، او جواب کې ذکر شوی مصرف. دا ځکه چې خیرات الله پیدا کوي چې کله صحیح ځای کې خیرات ورکړی شي. لکه یا سرونه کان الاهله قل هي موال تپوس شو د سبب باره کې په یو توجیه باندې، او جواب کې حکمت د اختلاف چره بیان شو. نو دلته هم دغه سوال د یو شي باره کې شو، جواب کې بل شی ذکر کوي. نو ته ادب کې دار چې تنبیه ورکوي چې ګوره هر شی چې ته خیراتي ورکوي او دونه ده چې په صحیح ځای کې بې مال ولګوه. لکه یو سړی غویان لالی، سنډګان لالی، خو چې بې ځای لالی نو ثواب پکې نشته. که دغه صدقه ته په صحیح ځای کې وکړې نو بیا به ثواب ډېر وي. خدای مان په همداسې خر کوي د مین خیرین د مان نه فلیل والدین نه الله وایي د مور او پلار دپاره، مور او پلار باندې، مور او پلار دې غریبان دي نو په هغې باندې خرچه وکړه. ول اقربین خپلوان له یتیمانانو مسکینانو مسافرو لره و ما تفعلوا من خیرین، دا اجمال بعد تفصیل دی چې الله وایي هر قسم خیرات چې کوي نو الله پې پوهې دی ثواب به در کړي. کتب علیکم القتال و کره لکم، دا دویم حکم ذکر کئی. دویم حکم سره مدافعت، یعنی مقصد داره جهاد دا بانی فرض دی، پا که دار دا کور مشری چه قتال کئی او دفاع کئی. اللہ پارد کلی شویب تاس منی جنگ کل و کره لکم، دا جمله حالیه ده، حال داره چه دا جهاد بدل یتاس بانی جهاد طبعاً دا پا سری بانی گرانی. ولی گرانی؟ دیکھ اب دیکھیں مالی جانی قربانی تزورتی، پا دیکھیں شهادتون زخمون اپ کے رازی، نور پا که دیر مشکلاتی. نو طبعاً سرد دینا چلنا تا پتا لچی جهاد تاسی طبعاً بد گرنی، و بیم دبان اللہ جهاد پرس کرده کدی جهاد کستاسو پیدی دیری دی. و هو کره لکم دینا مراد کراحت طبعی دی. د الله حکم بد ګڼل د دې دوه جهته دي. یو جهت داري یو سړی د الله حکم په دې وجه بد ګڼي چې دا د الله حکم دی نو دې سړی کافر کیږي، او یا د الله حکم بد ګڼل په دې جهت باندې چې هغه کې طبعي طور باندې چې مشکلات پکې نو بیا به سړی نه کافر کیږي او نه ګناهګاریږي. نو جهت یو سړی بد ګڼي، لکه نن سبا حکومتونه یې بد ګڼي. ولې بد ګڼي؟ ځکه چې دا د الله حکم دی. جهاد او شرعی نظام یا تنفیذ د احکام او حدود دا بد ګڼي. هغه ولې بد ګڼي؟ په دې چې دا الله حکم دی سی بدی شي نو په دې وجه هغه پی کافر کیږي. خو که شاید الله حکم طبعا بد وګڼي نو دینه کافر کیږي. لکه مثلا په یخ ورځ باندې سړی په یخ اوبه اودس کوي نو دا طبعا سړی بد ګڼي نو دینه کافر کیږي. او که اسې په دې وجه دا اودس سیاسي بدی شي په دې چې دا الله حکم دی نو په دې باندې بیا سړی کافر کیږي. نو کذلک بانهم کرهوا ما نزلنا فاحبط اعمالهم، دوی د الله حکم بد وګڼو نو الله اعمال یې برباد شو، کافر شو په دې باندې. نو هلته کوم کراهت دی؟ هلته کراهت اختیاري مراد دی، او یو کراهت طبیعي غیر اختیاري دی. کوم کراهت چې طبعاً غیر اختیاري په دې نه کافر کیږي، او کوم کراهت چې هغه صحیح اختیاری وی نو په دې سره کافر کیږي. نو بہرحال دا ټوله الله ټول احکام کې دا قاعده ده. په دې وینه د الله حکمونه بد ګڼل دا د نواقض الایمان دی، په دې ایمان ماتیږي. خو دونه ده چې دې بد ګڼل د پاره دوه جهت او دوه حیثیت دي. په یو جهت کافر کیږي او په بل جهت باندې نه کافر کیږي. واسا درن تګرو شند د بد ګڼې شین راو خیر لکم، دا وړل غوړی تحصیل را. جهاد خلق بد ګڼي خو الله یې پیدا دی دي پیدا سره په دې باندې الله نظام جاری کیږي. پات او غلبه راځي، غنیمتونه راځي، شهادتونه پې ملاویږي، جنتونه پې ملاویږي، نو پیدا یې ډېرې دي. واسادران توی بوشین تاسو مینه وایي د یو شي سره دا شریستاز دپاره. لکه مثال د جهاد نه یو سړی پاتې شي نو دی طبعا دا خوښوي چې یاره زه د جهاد نه پاتې شوم، د تشکیل نه پاتې شومه، فالله په دا ستاسو لپاره دی کې ډېر زیات نقصانات دي. والله یعلم وانتم لا تعلمون، الله پوهیږي تاسې نه پوهیږئ. الله پوهه دی، الله جهاد کې د خیر دی نو تب کې خیر وګڼه، د جهاد نه پاتې کېدلو کې الله وایي شر دی نو تب کې شر وګڼه. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه، دریم حکم ذکر کوي چې هغه سره قتال په شهر الحرم په عزتمندو میاشتو کې قتال کول دا څنګه دي؟ ګورئ مخکې دا مسله تېره شوه چې دې کې مسله ابتداء د قتال نه کوي خو جوابي قتال پکې کولی شي. ناول حکم دا و چې په دې میاشتو کې مسله قتال نه کوي، خو جمهورو چې بیا دا حکم منسوخ شوی دی په دې زمانه کې په شهر الحرم کې قتال کول په دې کې اقدام کول داسې جایز، یو خو دفاعي جهاد دی دا خو کې بل اتفاق جایز دی، خو اقدامي جهاد پکې جایز دی او که ناجایز دی؟ نو جمهور وایي چې اقدامي جهاد هم پکې جایز دی ځکه دا حکم په اول کې ورسره منسوخ شوی دی. یا سنګه د پاکستان بعد همیشه عزتمندو کې د جنګ کولو په دې کې وایي جنګ کول په دې کې کبیر لوی ګناه ده. وصدوا عن سبیل الله دغه الزامي جواب دی، تسلیمي جواب دی چې ګورئ په جهاد کې خو ظاهري نقصان هم شته خو په دین پکې د پایلې د نقصان نه ډېرې زیاتې دي، نو دېونه د ډېرې پیدو حاصلولو دپاره که لږ نقصان وشي نو دا سری کولی شي. لکه مثال کوپر خلق د الله د لارې نه بندی، دانګې کوپر کوي مسجد حرام نه خلق بندی، واخراج اهله منه والفتنه اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم، شپږ نقصانونه د دی دغه کوي. که تاسو دا اعتراض کوئ چېره دې مسلمانانو په دې میاشتو کې ولې جنګ وکړو، ځکه دې کې یو واقع ذکر کوي. نبی علیه السلام یو تشکیل کړی و، هغه تشکیل والا هغې ته علم نه و، په ناخبرۍ کې د دې اشهر الحرم اولنۍ ورځ وه، په دې کې مړی وکړو. نو کفارو اعتراض وکړو چې ګورئ په دې میاشتو کې خو مړی ناروا دی او دوی پرې مړی وکړو. نو الله جواب کړ چې صحیح ده، یقیني په دې میاشتو کې جنګ نه و په کار، خو تاسې د خپل نقصانونو ته وګورئ تاسې کې څومره نقصانونه دي. د الله د لارې نه خلک بندوي، کوپر کوئ، د مسجد حرام نه خلک بندوي، د مسجد حرام نه مؤمنان شړئ، شرک کوئ، ولا یزالون یقاتلونکم، مسلمانو خلاف جنګونه جاری ساتئ وغیره. نو دا قاعده معلومه شوه چې کله یو شي کې پیدا او نقصان دواړی، نو که فایده ډېره وه نو دغه کار وکړه، که نقصان یې ډېر و بیا ترې ځان وساته. او په دې باندې ډېر مسایل بیا فقها بنا کوي. دا یو ضابطه ده د هغې چې اشد البلیتین کې په آسان جانب باندې به عمل کېږي، دارنګې د ډېر ضرر د دفع کېدو دپاره به لږ ضرر برداشت کوي، دارنګې د عام ضرر د دفع کېدو دپاره به خاص ضرر برداشت کوي. دا یو قاعده ده، دی دې باندې بیا دی ډېر مسایل بنا کوي. لکه یوه مسله پرې دی دا بنا کوي چې کله د جهاد د مجاهدینو ضرورت و نو د عوامو نه جبران ټیکسونه اخیستل دا جایز دي. دا ولې وایي؟ ځکه چې عوامو باندې جبر کول دا خو ښه کار نه دی. خو بل طرف ته مثال کوپار راځي، مل دنه قبضه کوي او جیداد هم دنه بیا قبضه کوي، نو بیا د مالي او جاني تاوان درته رسیږي. نو خیر دا لږ مالي تاوان برداشت کړه، خو چې دغه لوی زر نه پرې بچ شي، کوپار دنه په مل قبضه ونه کړي او کوپار ستا په مال او جیداد باندې او ستا په کور باندې ستا په اولاد باندې قبضه ونه کړي، نو د ډېر زر نه د بچ کېدو په خاطر لږ زره سره برداشت کولی شي. دا قاعده د آیت نه معلومیږي. وسدون خلق من دون الله د لارې نه د کوبر کول په الله باندې، والمسجد الحرام د عتب دی په عن سبیل الله، وسدون عن المسجد الحرام خلق من دون المسجد الحرام نه، واخراج اهلی سن اهل د دې مسجد الحرام د دینه اکبر دا ډیره لویه ګناه ده په نیز د الله باندې، والفتنه او شرک کول ډیر غټه ګناه ده قتل نه پدنه معنا د شرک یا ول پدنه تو اړول د مسلمانانو دین اسلام نه چې تاسو مسلمانان د دین اسلام نه اړوي دا ډیره لویه ګناه ده قتل نه ولا یزالون یقاتلونکم همیشه به دې چې جنگ استاب سره حتی یردوکم تر دې چې واپس کی تاسو حتی د غایه لپاره دی د دې مقصد دا دی چې الله د کفارو جنگ به جاری یعنی مقصد الله مسلمانانو ته وایي که تاسو جنگ نه کوئ نو دوی په تاسو باندې خامخا جنگ مسلط کول غواړي دوی هم بغیر د جنگ نه نه پرېږدي هوشیار کړم دوی بغیر د جنگ نه نه پرېږدي نو تاسو ولې قتال نه کوئ حتی د غایه لپاره دی او یا حتی د علت لپاره دی په دې ولې ستاسو مرتد کردین ستاسو نه دې یو مفهوم داري چې الله وي تر شوې ته کافر کله مرتد کړي نه دا پورې به دې قتال څه بی جاری بی نو کوم مسلمانان غفلت نه کوي او قتال مسلمانان غفلت وکړي او قتال نه کوي نو کافر په خامخا قتال او جنگ مسلط کوي یعنی ستاسو او کدی وسوسه و مې یاته دا سوچ مرتد شو ستاسو نه دین نه ادي امر شو حالر دې کافرو نو دا کسان برباد دي دی او من دنیا و اخرت کې دا کسان خوندان دی ور دي دی ور کې همیشه ای ان الذين امنوا يقينا کسان چې ایمان لرونکي وا کسان چې هجرت کوي او جهاد کوي فی سبیل الله لنا فنار کې ور دي جهاد نمخ کې هجرت ذکر کو اصول کې من دا خبره کړی و چې د جهاد لپاره هجرت پکار دی او د هجرت او جهاد دوړ لپاره ایمان پکار دی دا دې خبره په یاد کې ذکر شو ایمان هجرت او جهاد او چې فشار کې دا درې واړه خبرې راشي نو لایک یې ارجو نه رحمت الله دا کسان به د الله د رحمتونو سری امیدوار دي چې سره مؤمن هم دی مهاجر هم دی او جهاد هم کوي او دې کې لیته اشاره ده چې هجرت به دې د پاسله جهاد وکي که سره مهاجر د هجرت یې کړی او جهاد نه کوي نو دا هم ښه کار نه دی ډېر مهاجرین داسې چې هغه کور ناسي او ډېر وخت پې تیر شي او په جنگ کې ایسن اخري نه هجرت دا بنیادی سریر د جهاد لپاره چې هجرت وکړي د ډېر پاتې جهاد ته جوړ شي نو دا کړه چې نه جنو مې سید الله رحمت الله بخون کې او مهربان دی یسلونک عن الخمر والمیسر په دې کې سلورم حکم ذکر کوي سلورم حکم سره نه عن الخمر والمیسر چلاو شراب مس کوي جواریان م کوي ځکه چې اوسړی شرابونه اس کی جواریان کوي نو د دینم کنه لانجه او جنگونه اختلافات پیدا کیږي نو مسلمانان جهاد ته بینه وزګاریږي الله وی نشي م کوي جواریان م کوي چې تاسو من کې جوړه اتفاق او جهاد ته فارغ شي او جهاد کوي نو یاد کړه خبره کې شراب او جوارو کې پیدا امشته په نقصان نه ډیر دی د شراب او جواری کې پیدي امشته خو نقصان نه سری ډېر زیات دی نو په دې وجه ته ځان وساتئ نو دې نه دا قاعده معلومه شوه چې یو شي کې پیدا مې نقصان به کوي خو نقصان یې د پیدي نه ډېر دی نو بیا دا کار نه ځان ساتل پکار دی دا د مخکې قاعدې عکس شو مخکې یاد نه بله قاعده معلومه شوه چې یو شي کې پیدا او نقصان دواړه شته خو پیدا ډېره ده نو خیر دی کار وکړه او اوس وایي چې یو شي کې پیدا او نقصان دواړه شته خو نقصان یې ډېر دی نو بیا ته ځان وساته نو د مخکې یاد نه قاعده معلومه شوه د دې یاد نه چې کومه قاعده معلومیږي نو دا د مخکې عکس جوړیږي یسلونک عن الخمر والمیسر عباره د شرابو کې او د جوارۍ کې وایه په دې دواړو کې ګناه ده لویه او منافع په دې نو کې د خلکو لپاره بیا دې هم پکې شته لکه مثلا یو سړی د شرابو کاروبار کوي دې تجارت کوي دې سمګلینګ کوي نو ګټه پکې ډېره یا د چاسو د افیونو کاروبار کوي د سمګلینګ کوي نو دې کې پیدا امی ګټه پکې ډېره و اسم الله ګناه دې دوړ اکبر او ډېر لوی ده امین نفی مال پیدا دې دوړو نه انده وي نقصان به ډېر زیات دي ځکه چې دې کې د انسان هغه عقل اوس خرابیږي د نشې سره علما واقع ذکر کوي یو سړی نشه کړي او داسې کاو نو واړه بولې کول او به پاغه باندې به اودس کاو او دا به چې الحمدلله الذي جعل الاسلام نورا والماء طهورا څه شو میتیاز باندې چې یې مخینځه لکه نشه کلی و ولالحمدلله چې دا اوبه الله پاکون کې ګرځولي نو کله د انسان عقل دومره چې خراب کی د بل یو واقع راځي چې هغه په ځان پسې تشې میتیاز راښکلي او داسې پې کاو دا اللهم اجلني من التوابین واجلني من المتطهرین. نو ګوره ډېر نقصان خو یو لوی نقصان عقل یې دونه خراب شي چې دومره عقل خرابوي چې هغه د تشو میتیازو د بولو د اوبو فرق نه کوي او بیا په تشو میتیاز باندې څه کوي اودس کوي. نو الله ذکر واسمهما اکبرو من نفهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو دي دفوز كيستانا سيادي خرشي ويقول العفو مخيم دا سوال ترشوهو ومخيم دي كي فرق دي مخيم تا مسرب بيانكو دو دوسا فينزل نسم كي يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقت من خيرين آلتم سوال دا ما انفق بباركيو خو آلتم تا مسرب بيان كليو دلتم سوال دا ما انفق بباركي دي و دلتا او تاسو باندې مقدار ته بیانې دای دا ته پوس کړ چې موږ څه خیراتی ورکو. نو الله ته د شنو پلانې شه خیراتی ورکای بلکې قولی العفو مقدار ته بیانې چې مثال خیرات کوي نو العفو چې کوم ستاده حاجت نه زیاتی دغې نه خیرات وکړه نو سمانه ډېر بخل مکوړې رسته په مکو دا سم مکو چې بیخي خیرات نه کوي او دا سمه کو چې ځان نه ډېر ضرورت دی او ته شی خیراتي ورکې. نو قولی العفو په مقصد داری چې اعتدال کوه په خرچه کې مینه روي کوه. سورت بني اسرائیل سورت فرقان کې دا ذکر کوي چې وکان بین ذلک قواما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. دانګې سورت بني اسرائیل کې هم دا راځي یعنی مقصد دار په خرچه او مصارف کې اعتدال کوئ اعتدال نه کار اخلئ. کذالک همدغه رنګې الله بیانې تاسو آیتونه کذالک مقصد دار څنګه ته دا مثال الله بیان کړه چې خیرات کې نو قولی العفو نو دا رنګې نور د الله احکام بیانوي د دې لپاره تاسو فکر وکئ په دنیا او آخرت په معامله دنیا او آخرت کې ویسألونک عن الیتامى د دین وروستو بل حکم ذکر کوي پنځم حکم د اصلاح الیتامى چې معاشره کوي او په کور کې د یتیمانو خیر ساتي. ځکه چې د یتیمانو سره ښه سلوک کیږي نو مسلمانان بیا منظم پاتې کیږي او اختلافات نه پیدا کیږي او چې د یتیمانو سره ظلم او زیاتی کیږي نو دې ډول مسلمانان هغه نظم خرابیږي اختلافات پیدا کی بد نظمی و گڑبڑی جڑے گی. نبد و جبانی دا مسئلہ بیان پاکستان بال اطمان اصلاح الحم خیر خواہ لٹون ندی پارا ڈر غور دی خیر خواہی کے ندی کے خیر ڈیر دے وین تو خالی تم اللہ کے گڑون کا ددئی سرا یب جب خوراس کا خیر پائے خواہ رکم سا سر ندی والله يعلم المفسد ان فيجن فساد كون كه من المفسد خير خوای لټون کنا. مفسد دلته وا چاته وای چې هغه د یتیم مال په ناروا طریقو خوري. الله وسوچ دې یتیمانو مال خوري هغه مفسد دې الله تعالی پیجنې. د یتیم مال په مختلف طریقو باندې خوړل کی سو کې پټه قبضه کی او ځینې خلک داسې چې هغې مال چې دی خوري د اسقاتونو او د شومو په ذریعه او د جمعو د خیراتونو په ذریعه باندې. ولو شاء الله لعنتکم په دې کې الله خپل احسان کړ. الله خو خوښ شوی نو تاسو یې تکلیف یا اچولي وي الله به ته ویلي وو چې یتیم نه به خپل بل اخلی پخلی کوي. نو دې کې یو مشکل و نو الله وایي دغه مشکل کې مې واقع نه کړی د یتیم سره یو ځای خوراس کاک اخلی پخلی کولی شئ او په مناسب اندازه. مثال د یتیم دوه ډوډۍ لګي نو پکار داره چې د دوه ډوډو په اندازه وړه د هغه را واخلئ ستا لس ډوډۍ لګي د خپل وړو نه د لس ډوډو په اندازه وړه روالي او دا هغه دوه ډوډۍ لګي په اندازه ته وړه راواخلي. نو یو ځای د هغې سره ډوډۍ د وړو اخکل یا پخول یا یو ځای خوراس کار دا کولی شي. نو که د الله خوښ شوی نو تاسې یې تکلیف کې غوړي تاسو ته به ویلي وي چې یتیم نه به ځان هغه کوي ځان نه بیا لپخوئ. ان الله خیرنا فازین زورور دی، زورور دی، هر قسم فیصله رالیږلی شي، د هغې د فیصلې څوک مقابله نه شي کولی. حکمتونو والا دی، د قبضې کې حکمتونه وي. ولا تنکح المشرکات حتی یؤمن، دا شپږم حکم ذکر کوي، نهی نکاح المشرکات. دا آیت مقصد دا ده چې الله یو مشرکه زنانه ده، د هغې سره نکاحونه مه کوئ، د هغې سره نکاح کول دا حرام دي. البته د دې نه د اهل کتابو زنه مستثنا دي، د اهل کتابو زنه اگر که مشرکه امي خو د هغې سره نکاح کیږي، لکه دا سورة المائده کې ذکر کوي، پنځم آیت د سورة المائده. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتمهن اجورهن. الله حلال تاسو را پاکي دا کسان چې ورکړل شوی کتاب مخکې ستاسو نه، کله چې ورکوئ هغې ته مهرونه داوي، دا اهل کتاب او زنانه دا چې الله نکاح کولی شي چې کله مهر ورکوئ. نو اهل کتاب اگر چې کافري مشرکي ولا اوس نکاح کوي، د عامو کافرو زنانه او د مشرکو زنانه اوس نکاحونه نه کوي. البته دې امت نه چې څوک شرک کوي نو دې کې د دې زمانې د علماو اختلاف دی، د بعضې پهنې دوی اهلي کتاب دي، د دوی سره نکاحونه کوي، او بعض ویل دا اهلي کتاب نه دي، د دوی سره به نکاح نه کوي، خپله خور لور به دوی ته نه ورکوي او نه به دوی نه غواړي. نو دا مسله دې زمانه کې لږه سره اختلافي ده، لکه مثلا بریلیان شو، بریلیان په شرک کې اخته دي، اکثر علما وایي دا حکم د اهلي کتابو کې دي، نکاحونه ورسره کېږي. او بعضې علما وایي نه، دا د مرتد په حکم کې دي، د دې سره نکاحونه نه کېږي. نو ولا تنکحوا المشرکات، الله وایي نکاح مه کوئ د مشرکو زنانه سره تر دې چې د ایمان راوړي. خامخا وینځه مؤمنه ډېره غوره د مشرکې نه، اګر که تعجب کې غولی تاسو نه را. ولا تنكحوا المشركين، او په نکاح مه ورکوئ مشرکو سړو ته خپلې خویندې وروڼه تر دې چې د ایمان راوړي. مخکې ولا تنكحوا نکاح مه کوئ، دلته ولا تنكحوا، هلته تنكحوا دی، دلته څه دی؟ تنكحوا دی، په نکاح مه ورکوئ، هلته مانا نکاح مه کوئ، دلته په نکاح مه ورکوئ، ځکه باب بدل شو. حتی یؤمن والعبد المؤمن، خامخا مری مؤمن ډېر غوره د مشرک نه، اګر تعجب کې غولی تاسې لره. ولایک الله سنه بلل کوي جهنم ته، د دوی سره نکاح ځکه مه کوئ چې جهنم ته مراکایي. الله را بلل کوي جنت او بکنده په خپل حکم باندې بیانوي خلکو ته خپل آیتونه، بیانوي آیتونه خپل خلکو ته، دې لپاره چې دوی نصیحت قبول کړي. ویسألونک عن المحیض، دا اووم حکم ذکر کوي، اووم حکم سره نهی عن الجماع فی حالة الحیض، چې په حالت د بیماری کې زنه او شکوروالی مه کوئ. او دې کې رد دی په یهود او نسواراو باندې، ځکه یهودو به ډېر افراد کاو، چې هغوی به د زنه نه په بیماری کې ډېر سخت نفرت کاو، او نسوارا چې وو نو هغوی نه به کمی ډېر کېده، هغوی به په داسې وقت کې نزدیکت هم جایز ګاڼه. نو اسلام چې کومه دی، هغه یو معتدل موقف دی، چې د زنانو نه په داسې وخت کې د یهودو په شان نفرت هم نه دی پکار، او د نسواراو په شان ډېر ازادي هم نه ده پکار، بلکې میانروي پکار ده. او بیا ګورئ دا درې سواله ذکر شو، دای په واپس ذکر کړه، واسلونک عن المحیض، دلته راغلی مخکې واسلونک عن الیتامه، دا نه مخکې واسلونک ماذا ینفقون، دا درې سواله دي. یو سوال مخکې واسلونک تیر شو، يسألونك ماذا ينفقون، هل تبوا او نو او دی روستانو دریو کې سره یا یا سرنا کنيشه الحرام آل تم سنشتا واو نشتره دا یسالونک بار بار راره خود زنو زنو که واو شتا لکه دی روستانو دریو وارو که سشتا واو شتا او مخ که دا دو سو پینزه لسم که یا دو سو لسم که دا که واو نشتره نو زنو زنو که واو شتا و زنو زنو که واو نشتره کم ده که چی واو ده نو دا سوان نه پا یه واقع شویری او کم ده که چی واو نشتا نو دا سوان نه پا بلا بل زنو که شویری بلا بل وقتونو که شویری قلو آیا هو آذن دا زرر ده آذن زرر ده نارینه لرا زرانه لرا بچی طول دا زرر ده او دا دی نقصان نبیر طبیبان و ڈاکتران هم بین کری فاعتا زرن نسان لا وجودا شدانه اونا فارد ده هست که چه کم زانب دا سال که جدایی پکار ده دارنگی او سره مشتک ده اغه میسانم به نهایی زیر دغینه جدا کېدل په کاری لکه سورته کهف شپارسم کې دا ذکر کوي چې سابقه خپل مابین کې وای وزعت زنت موهما ما يعبدون الا الله کله چې جدا شي د دینه داسې ځای باندې کوي مگر دی ونه نو سابقه په دغه مشرکان نه جدا شویو نو دغه رنګې د مشرک او بدعتین هم جدا کېدل دا ضروري دي ولا تقربوهن من ذی کې ځانو ته حتی یتهرنا تر دې چې دی پاک شي یتهرنا پاک شي پاکېدل او وینه بند شي او بعض روایت کې مشدد راځي اکر وسه فایزات په هر نه کله چې خې پاک شي دلته شد راغلی نو دینه مراد به غسل کول هم دي وینه بند شي غسل هم وکړي نپاتوهن راتلک اولی ترکم ننشی امر کرن لا تاف سیخین لا منکی توبای سنکوس نا اتوابین منکی توبای سنکوس سرا او یحب المتطوهرین منکی دا پاکانو سرا پاکاو انسان دی جواب دس حالت کی زنان نزان سایدی او دا اللہ صفت کی محبت ذکر کو محبت الله صفات د سنت الله د شان سره مناسبی او محبت کې ته اشاره چې شرید دی ګنان توبه وستره نو تای من ذنب کمن نذن بلهو یو شری په دې حالت کې کورواله کړي به ته توبه وستنه نو الله تعالی سره محبت کوي نو محبت کې ته اشاره شو چې مخکنی ګنای کله ادم مګرځي د توبه د وجره نو دیونه چې اوچا یو ګناه کړی او بیت توبه استری نو به یادول نه په کار نساکم هرسن لکم فاتو هرسکم ان شئتم دا تم حکم ذکر کوي مقصد د جمع یعنی مقصد دا چې اصله کورواله کوي نو په دین دې به کوي چې مال الله تعالی نیکمل اولاد راکی او دا نه د خپل عبادت په خاطر باندې چې زه پاک پاتې شم خدای د څو مسلې معلومی یو دا چې الله ځانه مبارک هر څه ویل دی هر څه دا معلومیږي چې نزیکات دا په مقصد د نزیکات چې دی هغه سره د نیک اولاد طلب دی یو دا ته معلومیږي او بل دی کې رد په دغه باندې مشوبندۍ والا باندې چې نن سبا حکومتونه دا کوشش کوي چې اولاد کم شي د دې لپاره داسې دوایان استعمالوي چې اولاد کم کېږي نو الله زانه ورته سوی پاسل ورته وایي نو دې پاسل کې دې ته اشاره شوه چې هغه زانه غوره ده چې د هغې اولاد ډېر کېږي که نبی علیه السلام وایي دغه زانه وسه نکاحونه کوو چې د خاوند سره مینه کوي او بچي ډېر پیدا کېږي او نبی علیه السلام وایي د دې امت په ډېروالي به د قیامت په ورځ فخر ام کومه نو الله وایي نساکم زانه صالحاتن لکم فصل لی تاسې لره راتله کوئ خپل فصل ته انا شیتم په کومه طریقه چې ستاسې خوښ شي انا په دوه معنو سره راځي په معنا د کیف او په معنا د من اینه سره خو دلته په معنا د کیف سره دی یعنی مقصد یہ دی کہ عموم دا کیفیات او دا احوال دی، عموم دا مکان دی مراد، بلکہ عموم دا کیفیت او دا احوال مراد دی. راتلک ایخ والپاس دا بکمہ طریقہ سات پوشی وقدی مولیان پوشیکم اللہ وی مخیوانی اکوی دخپل و زانو دا پارا، یعنی مقصد دا لگتیم کہ نیک عملو کہ نیک عمل سرے لکه اغه منخول دعا چې کوم نبی رسام ویلی دا بسم الله کول، یا الله مجنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقت، نه دعا ده ځنی وقدم لانفسکم کې ځنی کولات اغه نیت مراد دی. واتقوا الله احکام بینی ذکر واتقوا الله وی دا به اعلان د تقوا دی. وعلم پوشانه و یقین تاسی ملاقو فی واسیگون که دان اللہ سر و جیر و فی مومنانو تا ولا تجل اللہ دا نهم حکم ذکر کئی، نهم حکم سره اللہ تعالی دو نوم تعظیم کوئی، یعنی اللہ تعالی پو نوم در قسمون اما کوئی ذکر دین اللہ تعالی دو نوم بیربی لازمی گی چی ارا لوی وڑا خبر تو پی قسم دا اللہ پا اللہ میری قسمی و پا اللہ میری قسمی و اللہ گواری در دیر قسمون بار بار قسمون کول په دې کې د الله تعالی د نوم بے عزتی راځي، د الله تعالی د نوم د بے عزتۍ نه ځان وساتئ. ولا تجعل الله مغزی الله لرا عرضة نخا ډال مانع لایمالکونه په اړه قسمونه ستاسې انت بلو چې تاسو نیکی نه کوئ وتتقو او تقوانک یو سل هنه کوي ما بین دخلو کی یو سلی قسم و کی پا اللہ می دی قسم بیرا دانه نیکی کار بنکم دچا سبخی گره نکم وغیره دادی نکی اللہ پا کوریدون که ریو پویره لا یو آخذو کمون لا بین لغوی فی ایمانی کم مخ که آت که دی قسم زی کروش نو دی آت که دی قسم قسمون تا اشاره کی اذا قسم دل قسمنا لذي قسمنا اليمين اللغوة يمين منعقد او يمين غموس يمين اللغوة شاتا ويالله يبكي قنا نشتا نو يمين اللغوة ديتا يمان باني فرحمه الله وي جو سليب غالب قمان قسمو كيب ترشوي كار بالي لك مثال يو سليب قمان دار اشي دا كار شوه لي او دو جمالي پا الله قسم اشي دا كار شوه لي و پا حقيقات كيه كار ني شوه دو ديتا يمين اللغوة وي یا دیو سری گمان دای چې دا کار نه دی شو دی په قسم وګی جما دی په الله قسم دا کار نه دی شو په حقیقت کې شوی نو دی سه مین الله وای امام بونی فرحمه الله وای دانګه عشر جنها وای چې په جلتې د خلینا کوم الفاظ د قسم موجب بغیر د اراده نه نو قسم اراده نه ای وزنه شو خبرې کوي لا والله و بلا والله دا خبر سوی جما دی په الله قسمی نو بی اراده پا جلته دخولی نکم الفاظ ده قسم خی یغتم یمین الله ووی دارنگی یمین الله و قسم تو چه پا حالت ده غسیه گی شو اللہ رحمه اللہ پر دری وارو بان اطلاق ده یمین الله و کلیش یمین الله و یا اقا قسم تو چه تلای پا خپل غالب گمانو کی لکه من بانی فرحمه اللہ را مانا کلی یا اغا قسم چې په جلتې د خلینه کوم الفاظ د قسم وزي بغیر د اراده نه ځان یا قسم چې په حالت د چا کې د غوسه کې نو بالله فغا به ارادو په ایمان کوم په قسمونه ستاسو کې اراده د قسم دی نه کړي ولکه یو اخذ کوم نکې نشي الله تاسو بما په سبانه کسبت قلوبکم چې قاسي کړئ ستاسو شړونو اللہ پاک بخون کیاو دیو صبر کون کیا دے للذین یولون من نسائیم پا دیات کی لسم حکم ذکر کئی مسئلہ دی الہ یو سلے قسم کی تزمان پا اللہ قسمی تزب اخفر بی بیتننی زکم سلور میاشتی یا زیاد دینا دیتا الہ وی پا دی کلا مسئلہ کدی مدد کی یو سلے خست رجوع کی کپاره د قسم به ورکی او که څلور میاشتې مدت تیره شو خو ایسته نزدیکات ونه کړي نو ښځه پې طلاقېږي ندی تاسو الهه لکی او دې کې مراد دې په طریقه د جاهلیت باندې چې دا ری په نیج باندې اله ډېر وګداو دوه کال پورې اله بوا زنانه به څنګه ولا قسم به کو زمانی په الله قسم دې کوي سبنه نې ځکېګم نو خځې له به طلاق هم نور کول د نکاح حق به مولانا ادا کاو او د قسم نه به رجوع هم نه کوله نو دا ظلمونه به اوسه جاهلیت په زمانه کې ځانه اوسه کېدل نو الله تعالی هغه نوره مده ختمه کړه او صرف هغه څلور میاشتې مده پرېښودله چې یو سړی د ښځې سه ایلا کوي دا وایي زما دې په الله قسم وي د به زما د ښځې سه نه نږدې کېږم نو په کار داره دې څلور میاشتو کې دننه دی د خپلې خبر نه واپس شي او د دې قسم کفاره به ورکړي او که څلور میاشتې مده تېره شي او دې خپلې ښځې ته واپسي ونه کړي نو ښځه پې طلاقېږي بیا دغه مسله بیانوي خو بیا دې دپاره دا څلور میاشتې مده مقرر شوې ده دا دې دپاره چې دا خاوند هم سوچ وکړي او دا ښځه هم سوچ وکړي خاوند دې جلتي نه کوي بلکې دې څلور میاشتو کې به دې سوچ فکر وکړي نو دې ښځې ته به کېدای شي واپسي وکړي بېرته او زانه به هم پوه شي ځکه دا د زانه دپاره یو تعدیب هم دی په هجران سره که زانه کومه غلطي نو چې هندې دپاره خپله غلطي نه کوي نو ځکه دا څلور میاشتې مده مقرر شوې ده چې په دې کې دا خاوند هم سوچ وکړي او زانه هم سوچ وکړي نو للذین دغه کسانو لپاره یؤلونه چې قسم کوي من نسائهم په جدایۍ د خپلو ښځو نه ایلا د الیه نه دی قسم دی وایي من نسائهم په جدایۍ د خپلو ښځو نه تنم بو سوار به تیرشول انتظار د څلورو میاشتو دی او څلورو میاشتې ځکه وایي چې زانه څلور میاشتې برداشت کوي خو بره برداشت ته بې ګرانی فاین پاو کو دی نه وګرځېدل دا وګوره څه معنی دې ښځې ته رجوع وکړه یقینا بخون کې او رحم کوون کې دی څلور میاشتو مده کې ښځې ته ښځه وویله نو د قسم کفاره به ورکړي وایي نازمو طلاقه وکړو قص یو کړو طلاقو قص طلاق دا دی چې دې څلور میاشتو کې دې رجوع ونه کړي نو دا عزم د طلاقو دی یقینا پاک سمعین اورېدونکي دی عالم پوه دی والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء پدې کې اوس مسله د عدت بیانې ربطې د مخکې څه دالی چې مخکې عزم د طلاق ذکر شو نو چې عزم د طلاق وشي نو طلاق واقع شو چې طلاق واقع شو نو زانه به څومره عدت تېری نو دې اتونه کې د عدت مسله بیانوي چې دا کومې ځانونه چې طلاق ورکړی شي نو دا بس درې هیزونه انتظار کوي وګورئ زنانه اووه قسمه زنانه دي د عدت په اعتبار باندې یو قسم هغه زنانه ده چې غړې بوډۍ شوي او حیز یې نه راځي دریم هغه ده چې ډېره وړی دریم هغه ده چې بلوغ ته رسېدلی خو حیث یې لا نه شروع شوی نو دې درې قسمه زانه یو عدت دی چې هغه درې میاشتې دي کومه زانه چې ډېره بوډۍ یا ډېره وړی یا بلوغ ته رسېدلی او بیماری نه شروع شوي نو د دې درې قسمه زانه عدت سره درې میاشتې دی څلورم هغه زانه چې هغه حامله ای هغه طلاقه شي خاوند وپات شي نو بیا د هغې دپاره عده سره وضع د حمل ده د بچي د پیدایشه پورې به انتظار کوي څلور قسمه زنانه داري او د عدت یې دغه طریقې دي دا درې قسمه عدت څومره شو درې میاشتې او د څلورم قسم عدت څومره دی وضع د حمل نو که دا صورت طلاق ذکر کوي سنورم آیت دو سورت طلاق سلورم آیات کې هلته درې بیان دی. والله یس من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاث اشهر والله لم يحضن الله یغزان چې نا امید شي د حیض نه ولنا امید شي د بوډاوالي د وجې نه فعدتهن ثلاث اشهر عده درې میاشتې دی اولا ای لم یهیزنا اغا زنن چه هیز ایلان ای راغلی لم یهیزنا ده بودو کوای دوی نهیز نده راغلی یا بلوغ تر سیدلی دا خو هیزی نی شروع شوی ده دری قسم زنن ده دی عده سمره شو دری میشتی و اولات الاحمال یجلو هنه یزوان حمله هنه سلورم قسم حاملی دی ده اغی عده سمره دی ده بچی پیدایش ده بچی ده پیدایش پوری با اغا انتظار کهی او پنځم قسم هغه ځان لري چې د هغې سره د خلوت نه مخکې مخکې طلاق ورته ورکړی شي نو د هغې عدت نشته دی. لکه دا سورت حزاب کې ذکر کوي یو کم پنځوس نمبر آیات کې یو زانه چې هغې نکاح شوي او خلوت نه شوي او طلاق ورکړی شي نو هغې به لپاره عدت نشته. یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عده تعتدونها. الله ودی وسانه چې نکاح وکړي او ثم طلقت بیا طلاق ورکړي من قبل ان تمخر کور والده فما لكم نشت تاسو دی باندې څه عدت چې تاسو شماری دې زانه اوس نشته عدت نشته. پنځم قسم دغه زنانه ده. شپږم قسم هغه زنانه چې هغه حامله امنی او خاون یې وفات شي. دا وروسته دوه سوه څلور دېرش کې بیا ذکر کوي سورت بقره کې یوه پاڼه وروسته دوه سوه څلور دېرش نمبر آیات. والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر معاشرا. زنه خاون وفات شو او نو دا به څومره عده تېری څلور میاشتې او لس ورځې. بل قسم دغه زنانه ده. بل قسم هغه ده چې هغه حامله هم نه وي ډېره بوډۍ هم نه وي وړه هم نه وي نو د هغې عدت دلته ذکر کوي ثلاثه قرو درې حیزونه او یو خو وینځه ده د هغې دپاره عدت بیا دوه حیزونه دای حکم بیا بدل نه دوه حیزونه د هغې دپاره. نو والمطلقات دی که دی پلان مهدی دی المطلقات اغا زنه چی اغا اصیلی او داغی حیز رازی او حامله ام نی اصیل می او حامله نی او حیز رازی و داغی عدت بسره دری حیزونه دی. ولا حل لهن حلال رزانه وكن لي فرقي ما شي خلق الله وش الله پیدا کړی دی پر هیمونه کې چې هغه سره هغه حیز او حمل له دغی کتمان باندې کینه به پټای ان کن نا کید یو من نا ایمان لري په الله باندې فوز رستنه باندې وبعولتنا حق بردهن. الله خواندان دی وړ لایق دی په واپس کولو باندې پی ځانې ک په دې عدت کې ځانه چې کوم عدت تیری نو ښه داده چې دا خاوند دې خپلې ښځې ته رجوع وکړي او ازاد یې نه کړي. ان ارادو اصلاحن که دی و اراده وه د اصلاح د دې اراده خپل منکې د چا وه د صلحې وه او د جوړې وه. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف او دې ځانه ولره په شان د هغه دي چې دي په دې وباني ولهن کې دې مقصد داري چې څنګه د نارینه حقوق شته په ځانه وباني نو دغرنګې د ځانه هم حقوق شته په خپلو خاوندانو باني. د خاوندانو حقوق ښکاره وو خو د ځانه حقوق ځینې خلک نه مني نو ځکه ولهن تشبیه د ځانه وي ورته د چا سره د نارینه سره چې ولهن د ځانه ولره هم حقونه شته یعنی زانه من وچین مالک را دیو نه فقها کرام وی چې ملکی رقبی چې تواری شي په ملک نکاحی نو نکاح باطل دی. څه معنا؟ لکه ستا دی وینځې سه نکاح شوې ده او دغه وینځې سه له تا واخیسته، پردی وینځې له تاسه نکاح کړی او دغه وینځې دې واخیستله، نو ستا دغه نکاح څه شوله؟ باطله شوله. ځکه چې یو طرف ته دا ستا منکوحه ده نو مالکه ده، او بل طرف ته مثال ستا مملوکه ده نو بیا څه ده؟ مملوکه ده. نو هغه ملکې نکاحي اوسه ختم شو، بیا نکاح دې اوسه ختمه شوه. یعنی لنډ مقصد دا د خپلې مینځ نکاح نه کېږي، پردی مینځه په نکاح اخیستلی شي خو خپله مینځه په نکاح نه شي اخیستلی. که د یو مینځ سره د مخکې نه نکاح وه واړې اخیستله، نو نکاح دې اوسه څه شوله؟ ماته شوله. ځکه یو طرف ته چې دا ستا منکوهی نو مالک ای، او بل طرف ته دا تا واخیسته نو ستا مملوکه شوله. دې دواړو کې منافات دی. نو ولهن الله وی دی ځان له ولره مثل الذي فشان له حق چې دی وبدی وب دی پر ځان باندې بل معروف مطابق د شریعت ځانه حقوق شته، او حقوق چې په شریعت کې د شریعت نه بالا حقوق نشته. لکه بعضې خلک د ځانه د پاره ډېر رسمونه او رواجونه جوړ کړي په غم او ښادۍ کې، نو دا حقوق بیا د ځانه د پاره نشته. وللرجال نارینه و علیهن په دې باندې درجه غوروالی دی، غوروالی نارینه و لدی. څه معنی؟ یعنی د کور مشري دا به نارینه کوي، مشري د نارینه حق دی، ځانه د کور مشري نشي کولی. والله عزیزون کې ترهیب دی چې ځانه و له دې اعتراض حق نشته چې مشري ولې خاوندان نه ورکړه، ځکه الله زورور دی. د الله خوښه نه دا اختیاري نارینه ولا ورکړی، او حکیم په دې کې ترغیب دی چې د نارینه و مشري په ځان ومنی، ځکه دې کې د الله تعالی ډېر حکمتونه دي. نو والله الله پاک عزیز زورور دی، حکیم د حکمت والا دی. لږ سر دمه وکړئ، یو لس منټ بیا درس کوو.